دل ہونے کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح. تو اب زبان سے آپ کے کہنے سے تو حقائق میں تبدیلی نہیں آتی. اب اگر ہم نے آنکھیں بند کر دی اور ہم کہیں کہ جی جی اب رات کے 10 بجے ہیں اور دھوپ بڑی تیز نکل چکی ہے, تو ہمارے اس کہنے سے یا اس تصور سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ آپ میری ماں کی طرح ہیں, تو وہ ماں تو نہیں بنتی. اب ماں تو نہیں بنتی, لیکن اب اللہ کریم نے ٹوٹلی ان کے رواج کو سیٹ اسائڈ نہیں کر دیا. پیچھے دیکھیں, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ, اور تاکید کے ہی لوگ, لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, یہ کہہ دیتے ہیں مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, ایک ناپسند قسم کی قول کرتے ہیں. جو لوگ اپنی بیوی سے ہی باقی آپ میری ماں کی طرح, یہ قول کوئی اچھی قول نہیں ہے, یہ کہنا کوئی اچھا کہنا نہیں ہے. وَزُورًا, اور یہ ایسا قول کرتے ہیں جو موجب اسم ہے, گناہ کا باعث ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ, اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ, وہ لوگ, اب یہ حکم ہے, جو ظاہرون من نسائم, جو ظہار کرتے ہیں من نسائم اپنی بیویوں سے, ثم یعودون لما قالوا, اور پھر واپس ہو جاتے ہیں, لما قالوا, اپنے قول سے, اپنے قول سے واپس ہونا چاہتے ہیں. فتحریر رقبت, لازم ہے ان کے اوپر کفارے کے طور پر آزاد کرنا ایک غلام اور کنیز کا, من قبل ان یتماسا, غلام کا یا کنیز کا, من قبل ان یتماسا, قبل سیکسوئل انٹر کورس کے. تماس کا معنی ہے سیکسوئل انٹر کورس, کہ سیکسوئل انٹر کورس سے پہلے پہلے وہ ایک غلام یا کنیز آزاد کر دے, تو بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی, بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر, فمن لم یجد, جس نے غلام اور کنیز کو نہ پایا, فصیام شہرین متتابعین, لازم ہے اس کے اوپر 2 مہینے کے روزے, ہاں کنٹینیوسلی اور کنسیکٹیولی, کوئی اس میں بریک نہیں ہوگا. ایون اگر بیماری کی وجہ سے بھی اس میں بریک آ گیا تو یو ول کمنس فرام دا ویری اسٹارٹ, کیونکہ یہ تو عذاب ہے, پنشمنٹ ہے, جو سزا ہے, تو سزا میں وہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. فصیام کے آئندہ یہ نہ کہیے, یہ کیوں ہے یہ سختی؟ دیکھیے اب اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں کیوں کتنی ناپسند ہیں. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, یہ بھی سیکسوئل انٹر کورس سے پہلے پہلے 2 مہینے یہ پریکٹس کر دیں, بعد میں کچھ تقاضے پورے کر دیں. فمن لم یستطے, جس کا یہ طاقت اور بس بھی نہ چلے, فاطعام 60 مسکینہ, تو وہ روٹی دے دے 60 مسکینہ, 60 مساکین کو. پہلا والا کام بھی نہ ہو سکے, دوسرے والے کا بس نہ چلے, یعنی بیمار ہو ایسا کہ وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتا, تو کفارے کے روزے اس سے کیسے رکھوائیں, تو پھر فاطعام 60 مسکینہ. اب یہاں دیکھیے, فتحریر رقبہ, پیچھے جائیے آیت نمبر 3 میں, فتحریر رقبہ, وہاں کنڈیشن ہے من قبل ان یتماسا, سیکسوئل انٹر کورس سے پہلے یہ کام تکمیل ہونی چاہیے. ہاں, فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, سیکسوئل انٹر کورس سے پہلے اس کی بھی کمپلیشن ہونی چاہیے, لیکن جہاں تک 60 مسکینن ان کے طعام کا تذکرہ ہے وہاں یہ کنڈیشن نہیں. ابھی 10 لوگوں نے روٹی کھائی ہے, 50 باقی رہتے ہیں, آپ تقاضا پورے کر دیں, کیوں کنڈیشن ہے نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے سورہ الاحزاب پہ جائیے, سورہ الاحزاب, ہمارے شیخ جب وہ جذبے میں آ جاتے تھے تو وہ کہتے کہ میں نے آپ کو ایسا نہیں چھوڑنا, مولی بنا کے چھوڑنا, بھی آپ لوگوں کو ایسا نہیں چھوڑنا, مولی بنا کے چھوڑنا. اچھا یہ ہے 21واں پارہ, 21واں پارے کی آخری سورت ہے بالکل, یعنی وہ شروع ہو جاتا ہے سورت 21ویں میں اور چلا جاتا ہے 22ویں میں, اور 19 نکال لیا آپ نے, ہمیں کام نہیں نکالا. دیکھیے, یا ایھا النبی اتق اللہ, او میرے نبی اتق اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور آپ نہ مانیے بات کفار اور منافقین کی. اب یہ منافقین کا ایک گروپ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور مشرکین مکہ کے ایما پہ آیا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو مشرکین مکہ کے ایما پہ آیا تھا کہ کب تک لڑتے جھگڑتے رہیں گے, کب تک لڑتے فطری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنے جھگڑنے سے, لڑنا جھگڑنا تو کوئی اچھا کام ہے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ رکوا لیا تھا اور اس کے پاس پیغام آ گیا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں نے تو قریش کی کمر توڑ دی ہے, ابھی تک یہ تکے مان تکے نہیں ہیں, یہ لڑائی سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتے. تو اسی بات کے پس منظر میں جو قاصد آیا تھا, اسی قاصد نے کہ بھائی وہ بھی جھگڑنا نہیں چاہتے تو کیوں نہ ایک معاہدہ کروا جائیں, تو وہ معاہدہ حدیبیہ اسی جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے پس منظر میں معاہدہ حدیبیہ منظر عام پہ آیا. صحیح. تو منافقین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی لڑائی جھگڑے کب تک ہوں گے, بس کوئی کچھ لے اور کچھ دے اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اگر کمپرومائز ہو جائے, اگر کمپرومائز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر کمپرومائز کریں, انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم مانتے ہیں, اللہ کو اللہ مانتے ہیں, لیکن جو ہمارے جتنے سارے آئیڈلز ہیں یا ڈائٹیز ہیں یا اسٹیچوز ہیں یا بت ہیں یا اسنام اور تماثیل ہیں, یہ تو بزرگوں کے مجسمے ہیں. انٹرفیت کون, یہ بزرگوں کے مجسمے ہیں, اور یہ جو بزرگوں کے مجسمے ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ انہیں خوش کر کے یہ ہمیں اللہ سے چھڑاویں. دے ول ڈو انٹرسیشن دیئر, یہ وہاں سفارش کریں گے, یہ وہاں کیا کریں گے, سفارش کریں, یہ سورس ہیں. صحیح. اچھا, تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر صرف اتنا ہی ان کے ساتھ تسلیم کیا جائے تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انا للہ و انا, یہ بھی کوئی بات ہے. یا ایھا النبی, او میرے نبی, اتق اللہ, ڈریے اللہ سے. یہ بات سننے کی نہیں اور یہ کہنے کی نہیں, یہ بدبخت کیسے کہہ گئے. یا ایھا النبی اتق اللہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے تھے, انہوں نے جب بات سنی بس وہ تو تیرے بے نیام تھے, انہوں نے تلوار نکالی کہ حکم دے جی ان کا تو ختم کر دوں یہاں اور ان کے پیچھے وہاں چلا جاؤں. ہم سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں, بس عمر تو عمر تھے. تبھی تو ایک برطانوی نے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے عمر دی گریٹ مرزا غلام اور پرویز نے, ہاں رسالت. اچھا, اور ایک عمر دی گریٹ ایک انگریز نے لکھا ہے, اور اس انگریز نے تو پریفیس میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عمر کا پولیٹیکل سسٹم اتنا بے مثال اور یونیک ٹائپ کا سسٹم تھا, اور اس کے دور میں اتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے تھے سسٹم سے متاثر ہو کر کہ اگر وہ جب لکھ چکے ہیں تو اسی وقت اس نے 1300 ایئرس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر 1300 سال میں مسلمان ایک دوسرے عمر کو پیدا کر دیتے تو آج دنیا میں کفر کا نام نشان نہ ہوتا. ہاں یہ اچھا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ذرا بیٹھ جائیے, ذرا اللہ کو کہنے دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا النبی, او میرے نبی, اتق اللہ. یہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ اسٹڈی کی کتاب نہیں, حدیث یہ اسٹڈی کی کتاب نہیں, یہ پڑھنے کی کتاب ہے. اب آپ اسٹڈی کریں گے آپ کو کیا پتا ہے کہ فلاں مسئلہ کہاں سے کریں, آپ کو یہ پتا نہیں کہ فلاں مسئلہ کہاں ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں کیا روایت نقل کی, آپ کو کیا ابو نعیم نے حلیہ میں کیا روایت نقل کی اس تناظر میں, آپ کو کیا پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینکڑوں حدیث میں اس موضوع پر کیا کچھ کہہ دیا ہے. تبھی تو وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کی اسٹڈی سے آدمی گمراہ ہی ہو جاتا ہے, مسلمان کم رہتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ, او میرے نبی اتق اللہ, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ولا تطیع الکافرین, اور آپ نہ مانیے بات کفار کی, والمنافقین اور منافقین کی, ان اللہ کان غلیما حکیما, تحقیق اللہ تعالیٰ کان غلیما حکیما ہے علم رکھنے والے اور حکیما, اور وہ عالم ہے نتائج پر بھی, نتائج کا علم بھی اسی کے پاس ہے. حکیم کا معنی ہے جو نتائج کا علم بھی رکھتا ہو, جسے کانسیکوینسز معلوم ہوں. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, تو اب یہ ان اللہ کان علیما حکیما, ایک ہی کے ظاہر بات ہی غلط ہے, ظاہر بات جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اور اگر ظاہر بات ٹھیک بھی ہو تو حکیمن اس کے پس منظر میں جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا باہر بات بظاہر ٹھیک بھی ہوگی لیکن لیٹر آن اس کے افیکٹس آپ کے دین پہ کیا کچھ بنیں گے. عالم اور حکیم کا. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اور آپ اتباع کیجئے, فالو کیجئے اس حکم کو, یوحا إِلَيْكَ, جس کی وحی کی جاتی ہے إِلَيْكَ, آپ کو, مِن رَّبِّكَ, آپ کے پروردگار کی جانب سے, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, کان بما تعملون خبیرا, ہے آپ کے اعمال سے خبردار, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مدینہ میں رہنے والے یہ لوگ بھی کنسپریسی شروع کر دیں گے کیونکہ یہ اپنے تئیں میڈیٹر بن رہے ہیں اور آپ اس کے میڈیشن کو نہیں مان رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی فکر نہ کرے, وتوکل اللہ, اعتماد اللہ پہ رکھیے, کہ یہ بھی ناراض ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں, ہزار بار ناراض ہو جائیں, وتوکل علی اللہ, اعتماد کیجئے اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہمارے شیخ کبھی کبھار بڑی عجیب باتیں کیا کرتے تھے, وہ شطرنج ہم کہتے ہیں, اب بھی شطرنج کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, تو اس میں وہ جو ہوتے ہیں نا وہ مورے, وہ جو مورے ہوتے ہیں, تو ہم کہہ دیتے ہیں جس کو شکست ہو جاتی کہ اس کے سارے مورے بند کر دیے, مارا ہے اصطلاح ہے کہ سارے. تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ شطرنج کھیلنا ہے, سارے مورے بند کر دیتا ہے کہ یہ بھی نہ کیجیے اور یہ بھی نہ کیجیے اور یہ بھی نہ کیجیے, تاکہ کفر کے لیے کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے. توکل علی اللہ, اور اعتماد کیجئے اللہ تعالیٰ پر, وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز تمام کاموں کا. ما جعل اللہ, اب یہ دیکھیے کہ محمد کا جو دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے جس کی کوئی ثبوت ہے نہیں, جس کی کوئی ثبوت مجھے نہیں ملی, ایک بات لکھی ہے کہ ان کا عندیہ یہ تھا کفار کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں, اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں, اور ہر ایک دل پر ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تو اگر وہی تسلیم کرتے پھر فالو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ تو اسے مجنون کہتے رہے، یہ تو دیوانہ ہے، ایک ہی دل نہیں ہے اس میں سمجھنے والا، وہ بھی نہ سمجھ قسم کا دل و دماغ ہے، صحیح؟ اور یہ اس وجہ سے انہوں نے کہ ما جعل اللہ، اللہ نے رد کر دیا کہ نہیں، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل میں نے نہیں رکھے، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل میں نے نہیں رکھے، یہ بات ذہن میں آئی؟ تو انہوں نے یہ تشریح کر دی، جبکہ اصل بات یہی نہیں ہے، محمد کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ دیر بی نو اینی شفیع آن دا ڈے آف ریزریکشن، جو امپوز کرے اللہ تعالیٰ پہ اپنی بات کو، جو یہ آپ سے منوانا چاہتے ہیں، محمد کے دین میں تو یہی ہے کہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے، آپ ان سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں؟ اب ایک دل جو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو پہلی والی بات تسلیم کر دی ہے، دوسرا دل اس کے سینے میں ہے نہیں کہ وہ دوسری والی بات کو بھی تسلیم کرے، اور ایک ہی دل میں دو کنٹراسٹ قسم کی چیزیں آ نہیں سکتی، صحیح؟ اللہ کریم اصل میں اس چیز کو اس طرح رد کر دیتا ہے، ابھی ذہن میں بات آ رہی کہ نہیں؟ اسی سے ہے، اسی سے ہے، اچھا اب اسی سے کس طرح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس پلی کو بھی رد کر رہے ہیں اور وہاں اس مسئلے کو بھی اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کا اساسی تعلق پہلے والے مسئلے سے ہے، دوسرا مسئلہ بطور تائید اس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، بات ذہن میں نہیں آئی؟ آپ محمد سے کیا منوا رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیچوز اور آپ کے معبودین کو شفعاء مانیں، جبکہ اس کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ دیئر از نو اینی شفیع ان دس ریگارڈ، صحیح؟ اب یہ ہے عقیدے کی بات، اور عقیدے کا تعلق قلب و دماغ سے ہوتا ہے، اور ہر انسان کا قلب و دماغ ایک ہی ہوتا ہے، اب ایک ہی دل و دماغ میں دو کنٹراسٹ قسم کی چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، عقیدہ تو ایک طرف ہوگا، زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو اور یا مسلمان کی طرف، اب منافق جو بھی ہوتا ہے اس کے بھی قلب میں ایک عقیدہ ہوتا ہے، قلب میں دو عقیدے نہیں ہوتے، اس کا عقیدے کا فرق زبان کے ایکسپریشن اور قلب کے تصور کا ہوتا ہے، کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان پہ یہ نہیں، کہ اس کے دل میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، دو چیزیں وہاں سما نہیں سکتی، دو کنٹراسٹ قسم کی کمبینیشن وہاں ہو نہیں سکتی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دل و دماغ تو اس کا ایک ہے، اسی میں ایک بات رچ بس گئی ہے توحید والی، جہاں پہ اس قسم کی شفاعت کا کوئی تصور ہے نہیں، آپ اس سے ہی دوسری بات منوانا چاہتے ہیں، اس دل میں تو یہ اس کے ساتھ نہیں سما سکتی، دوسرا دل اس کے لیے چاہیے، دوسرا دل چاہیے، اور کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے کہ ایک سے ایک عقیدہ اور دوسرے سے دوسرا عقیدہ، اب دیکھیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ ان دو باتوں سے اس کی تائید کیسے کر رہے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے لرجل کسی بھی آدمی کو، من قلبین دو قلب، فی جوفہ اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواجکم آپ کی بیویوں کو، اللائی وہ بیویاں، تظاہرون منہن جو ظہار کرتے ہیں آپ ان سے، امہاتکم انہیں نہیں بنایا آپ کی مائیں، وما جعل ادعیاکم ابناکم اور نہ بنایا ہے آپ کے متبنا کو، ایڈاپٹڈ سن کو، ابناکم آپ کے حقیقی ابنا، ان کا ایک رواج وہ ظہار والا اور دوسرا تھا ایڈاپٹڈ سن والا، دیور آف دا ویو دیٹ ایڈاپٹڈ سن از جسٹ لائک یور ریئل سن، اس کا میراث میں بھی وہی حق ہے جو ریئل سن کا ہے، اور اس کی بیوی سے جو آپ کی بہو لگتی ہے اس طرح نکاح حرام ہے جس طرح آپ کے ریئل سن کے بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے فار ایور، اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آ جاتی، یہ جو آپ سفارش اور شفاعت کی بات بھی کر رہے ہیں آپ کی تصور ہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حقیقی تصور محمد کے قلب و دماغ میں رچا بسا ہے، اور اس بات کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ اپنی بیوی سے ماں کہہ دیتے ہیں، جو حقیقت کو تبدیل نہیں کرتی وہ آپ کی تصوراتی دنیا ہے، اور جس طرح آپ اڈاپٹڈ سن کو ریئل سن بنا دیتے ہیں لیکن وہ ریئل سن ہوتا نہیں، ابھی بات ذہن میں آ رہی ہے، ابھی بات ذہن، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ کی بات ہے صرف زبان کی، بافواہکم یہ آپ کی صرف منہ بولی باتیں ہیں، ان کا حقائق سے ایک اڈاپٹڈ سن از جسٹ لائک ریئل سن، یہ منہ بولی بات ہے، ایک آپ کی بیوی ہے جسٹ لائک یور ریئل مدر، دیٹ از منہ بولی بات، اور تیسرا یہ کہ یہ شفاء غالبین ہے قیامت کے دن، دیٹ از آلسو منہ بولی بات، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، منزل الذی یشفع عندہ، اللہ کریم نے فرمایا مجھے اس قسم کے سفارشوں کا کوئی پتہ نہیں، ہم تو نبئون اللہ بما لا یعلم من فی السماوات، آپ مجھے میرے سفارشی بتا دینا چاہتے ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں یا میں نے بھی اپروو کر دیا کہ یہ ہیں، عجیب لوگ ہیں، آپ مجھے پتہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں آپ کے یہاں، یہ بات ذہن میں آئی، اب یہ ہے ظہار کا مسئلہ، کس چیز کا مسئلہ؟ ظہار کا مسئلہ، اور دیکھیے یہ ہے الہ کا مسئلہ، ابھی اپنے سبق پہ آئیے، للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو الہ کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، اب الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ اس کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا، لغوی معنی کیا ہے؟ قسم اٹھانا, اور اصطلاحی معنی ہے قسم اٹھانا اپنے بیوی کے قریب نہ آنے کا. قسم اٹھانا اس بات کا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا. اب ایک ہے ایلا لغوی اور ایک ہی ایلا شرعی. ایلا لغوی کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کے یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم اگر ایک ہفتے میں آپ کے پاس آ گیا, یہ کہتے ہیں ایلا لغوی. یہ کیا کہتے ہیں؟ ایلا لغوی. تو وہ قسم کو فالو کرے اور ایک ہفتے تک وہ نہ آئے, ایک ہفتے تک وہ اپنی, لیکن اگر ایک ہفتے تک بیوی کے پاس نہ آیا تو نہ اس پہ کفارہ ہے اور نہ کوئی طلاق ملاق واقع ہوتی ہے, کوئی چیز بھی نہیں, نہ اس پہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ. اچھا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے دے. اچھا اب ایلا اصطلاحی, مجھے دیکھیے مسئلہ ذرا مشکل ہے. ایلا اصطلاحی اس کے ساتھ کبھی مدت کا ذکر ہوگا کبھی نہیں ہوگا, لیکن مدت اس کی شریعت میں انڈرسٹوڈ ہے, دیٹ از فور منتھ. چار, تو اگر ایک آدمی اپنے بیوی سے لفظ ایلا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں او میری بیوی میں آپ سے ایلا کرتا ہوں, ہی ڈیڈ ناٹ مینشن دی ٹائم اینڈ فور منتھ, بٹ دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ ایلا ہوتا ہی ہے چار مہینے کے لیے, کیونکہ یہ اصطلاحی ایلا ہے. یا اگر وہ ذکر کرے کہ قسم خدا کی کہ اگر چار مہینے میں آپ کے قریب آ گیا, اگر چار مہینے میں آپ کے قریب آ گیا تو دیٹ از آلسو ایلا. وہاں پہ لفظ ایلا کہہ دیا, مدت کا ذکر نہیں تو وہ بھی اصطلاحی پہ چلا گیا. یہاں لفظ ایلا نہیں کہا, قسم اٹھائی لیکن چار مہینے کا تذکرہ کر دیا, تو آٹومیٹکلی اٹ وینٹ ٹو ایلا کہ یہ ایلا ہو گیا. اب ایلا کا حکم کیا ہے, نیچے دیکھ. للذین یولون من نسائم, وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں, من نسائم اپنی بیویوں کے قریب آنے سے, تربص اربعت اشہر, ان پر لازم انتظار کرنا چار مہینوں کا. فان فاؤ, اگر انہوں نے رجوع کر دیا, فان اللہ غفور رحیم, تو تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اب مسئلہ ہے فان فاؤ کا, کہ اگر انہوں نے رجوع کر دیا, فان فاؤ اگر انہوں نے رجوع کر دیا, فان اللہ غفور رحیم, فان فاؤ فان اللہ غفور. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فان فاؤ فان اللہ غفور رحیم, اگر اس نے رجوع کر دیا اس مدت کے اندر اندر, چار مہینے کا حلف اٹھا دیا ہے, مدت کے اندر اندر اس نے رجوع کر دیا, بیوی کے پاس آ گیا, سیکسوئل انٹر کورس کر دیا, خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں, کہ خلوت صحیحہ کر دیا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے. مین کہ اس نے قسم کو تو وائلیٹ کر دیا, قسم کو اس کا تو کفارہ ادا کرے گا, لیکن طلاق ملاق کوئی واقع نہیں ہوگی, طلاق ملاق کوئی واقع نہیں ہوئی. اور امام بوہنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فان فاؤ اگر اس نے رجوع کر دی چار مہینے کے بعد, فان فاؤ اگر اس نے رجوع کرنا ہے چار مہینے کے بعد, تو پھر حکم کیا ہوگا. تو آپ اپنے پاس یہ بات رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کر دی تو طلاق تو واقع نہیں ہوا, طلاق واقع نہیں ہوا. اور یہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر چار مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا تو آٹومیٹکلی طلاق کے بائن واقع ہو گیا, اس نے ری میری کرنا ہوگا, آٹومیٹکلی اسے ری میری کرنا ہوگا, کیونکہ ایلا کا حکم یہ عام قسم سے مختلف ہے. ایلا کا حکم یہ عام قسم سے مختلف, یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, یہ بڑا ٹیکنیکل. شکر ہے کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں, ہاں نہیں تو پھر طلاق میں ٹیکنیکلی پہ جاتے رہتے ہیں, طریقے یعنی جانے کی کوشش کرتے ہیں, پریکٹس کرتے رہتے ہیں. للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فان فاؤ فان اللہ غفور رحیم, اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. تو مدت کے اندر اگر رجوع کرتا ہے تو کوئی طلاق ملاق نہیں, لیکن اگر مدت گزر گئی تو طلاق بین آٹومیٹکلی واقع ہو گئی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر انہوں نے ارادہ کر دیا ہے طلاق کا, مینز عزموا الطلاق مینز کہ چار مہینے وہ قریب نہیں آئے, چار مہینے وہ قریب, یہ امام ابو حنیفہ کی تائید ہے پیچھے والی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر انہوں نے عزم کر دیا ہے طلاق کا, عزم طلاق کا مینز کہ وہ کمیٹڈ ہے اپنے قسم کے ساتھ چار مہینے تک, تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ اس کے قول کو بھی سن چکا ہے اور اس کے قلبی ارادے کو بھی جانتا رہتا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ, یہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ جس پر اس رات ہم نے کافی وقت لگا دیا تھا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور مطلقات یہ پلورل ہے مطلقہ کا, والمطلقات طلاق شدہ عورتیں يتربصن وہ انتظار کریں گے, بأنفسهن اپنے طور پہ, ثلاثة قروء تین قروء, ثلاثة قروء تین قروء, ثلاثة قروء تین. اب یہ قروء کیا چیز ہے؟ تو قروء یہ لفظ مشترک ہے لغت عربی میں, تاکہ پھر ریپیٹ ہو جائے کیونکہ مسئلہ مشکل ہے. اس کا ایک معنی آتا ہے طہر کا, پیوریفیکیشن پیریڈ کا, اور دوسرا معنی آتا ہے حیض کا, مینسس پیریڈ کا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مینسس پیریڈ ہے. آل حدیث حضرات, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, سارے تمام ایک طرف, امام ابو حنیفہ دوسری طرف, سارے تمام ایک طرف, وہ کہتے ہیں یہ پیوریفیکیشن پیریڈ ہے, امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاں کیوں کہ یہ حیض والی پیریڈ ہے. اب تائید جمہور کی, جمہور مین یہ تین ائمہ بشمول اہل حدیث حضرات کے, ان کی تائید, وہ کہتے ہیں ایک یہ لفظ ثلاثہ اور دوسرا سورہ طلاق کی اول والی آیت. ایک تو یہ کہ حیض, لفظ حیض اور لفظ طہر, لفظ حیض اور لفظ طہر, وہ کہتے ہیں کہ لفظ حیض یہ ہے مؤنث, لفظ حیض یہ ہے مؤنث اور لفظ طہر یہ ہے مذکر. اگر قروء کا معنی حیض لیا جائے تو پھر یہاں عدد جو ہے ثلاثۃن یہ تا کے ساتھ نہیں آنا چاہیے, عربی گرامر کے خلاف ہے. پھر ہونا چاہیے کہ والمطلقات یتربصن بانفسن ثلاث قروء, ثلاثۃ قروء, ثلاث قروء بغیر تا کے, آخر میں تا ہے, اس لفظ کے آخر میں تا ہے, کیونکہ احاد کہتے ہیں, احاد مینس یہ ایک سے لے کر نو تک, اس عدد کو کیا کہتے ہیں احاد, کہ احاد میں جب معدود, معدود مینس جس چیز کا, جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے, جب معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا, یہ گرامر کا مسئلہ ہے, اور جب معدود مؤنث مذکر ہو تو یہ مؤنث آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں قروء کا معنی, قروء کا معنی وہ طہر ہونا چاہیے, یعنی مذکر معنی ہونا چاہیے مؤنث نہیں, مذکر معنی ہونا چاہیے مؤنث نہیں. اگر مؤنث معنی ہوتا تو پھر یہ لفظ ثلاثۃن تا کے ساتھ نہ ہوتا, یہ ثلاثن ہوتا. یہ ہے جمہور کی ایک دلیل, یہ ہے جمہور کی ایک دلیل. پھر ہم جواب دے دیتے ہیں, ایک اور دوسرا, ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہاں تھی وہ آیت, 22 پارے میں ہے اور 29 پارا, جب او میرے نبی اذا طلقتم النساء, جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں بیویوں کو, جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں بیویوں کو, حضور سے نہیں کہا کہ جب آپ خود طلاق دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو فرسٹ ایڈریس ہی تھے, یعنی اپنی امت کو یہ حکم بتا دے کہ اذا طلقتم النساء, جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں اپنی بیویوں کو, فطلقوهن, طلاق دیجئے انہیں, لعدتهن. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف جر ہیں 17, عربی گرامر کے اعتبار سے حروف جر ہیں 17, وہ ہم اس کے لیے ایک مستقل کتاب یاد کر چکے ہیں نظم کی صورت میں, وہ گرامر کی ایک مستقل کتاب ہے, وہ ہم دوسرے سال پر اپنے طالب علموں سے یاد کرواتے ہیں, بالکل میمورائز, جسٹ لائک میمورائزیشن آف ہولی قرآن. اچھا, اور وہ طالب علم وہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں, فارسی میں ہے وہ, کہ حرف اول حفظ حرف جرب ود میدا یقین قادری یک بیت آمد جملہ بے چو و چرا باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مسخلا رب حاشا من غدا فی عن غلا حتا الا ان ولم لما علام امر لائے نحینی جزم مستقبل کنن. اب یہ تو, اب یہ جو پہلے دو شعر میں نے پڑھ دیے یہ حروف جر کے متعلق, جس میں 17 کا تذکرہ ہے, با تا لام باؤ تاؤ لام کاف واؤ منزو مسخلا رب حاشا من غدا فی عن غلا حتا الا. اب یہ 17 لفظ جب آ جائیں اور اس کا جو, یہ جو داخل ہوتے ہیں ورب پہ کبھی داخل نہیں ہوتے, یہ اسم پہ, ناؤن پہ یا پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں, یہ ناؤن پہ داخل ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز پہ, پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں, اور جب ان پہ داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں زیر کی حرکت دے رہتا ہے, گرامیٹیکلی اسے زیر کی حرکت دے رہتا ہے. اب یہ حروف جر عربی میں اس کا استعمال یہ ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ اتنا قوی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ استعمال ہوتا ہے لام, وہ معنی دے دیتا ہے فی کا. اچھا, استعمال ہو جاتا ہے لام لیکن وہ معنی دے دیتا ہے فی کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لام استعمال ہے یہ معنی دے رہا ہے فی کا, اور یہ ہے عربی بلاغت کہ اللہ نے پھر فی کیوں استعمال نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بلاغت کا مسئلہ ہے بھائی, یہ تو انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ فطلقوهن, طلاق دیجئے انہیں, فی عدتهن, ان کے عدت کے اندر, فطلقوهن, طلاق دیجئے انہیں, ہاں, لعدتهن, ان کے عدت کے اندر. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مسنون طلاق دینے کی پیریڈ حیض والی پیریڈ نہیں, کون سی پیریڈ ہے, طہر والی ہے, پیوریفیکیشن والی. اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے اور مجھ سے فتوا مانگا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں, تو میں کہوں کہ منسلک پیریڈ اگر شروع ہو تو طلاق نہ دیں, کیونکہ اسے بدعتی طلاق کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رجوع کروایا اس قسم کے طلاق میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کتنے بڑے محدث ہیں, فقیہ المدینہ اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فقیہ المدینہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حیض کے دوران. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا, جی عبداللہ نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حیض آتی, پیریڈ اس کا شروع ہوتا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرہ فلیراجعہا, جا کے اسے کہہ دیا کہ رجوع کر لیں, اس کا تدارک ہے, رجوع کر لیں. اب طلاق تو واقع ہو چکی تھی, یہی امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور یہی جمہور کا مسلک کہ طلاق واقع ہو چکی ہے, اس لیے تو حضور نے رجوع کا حکم دے دیا. اگر طلاق واقع نہ ہو چکی ہوتی تو حضور فلیراجعہا کا حکم نہ کہہ دیتے, نہ کہ جبکہ اعلی حدیث ذرات کے نزدیک حیض کے دوران طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ فلیراجعہا کا تشریح کی تشریح کیا ہوگی, یہ فلیراجعہا. وہ کہتے ہیں کہ جب بدعتی طلاق ہے تو اس پر حکم کیوں مرتب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت سارے ناجائز قسم کے معاملات ہوتے ہیں, اس پہ بھی حکم مرتب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر دیا تو اس کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ عبدالآباد تک حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ وہ سیکسوئل انٹرکورس کی ماں سے کے ساتھ گو کے ناجائز کر چکا ہے, لیکن اس پر یہ نتیجہ مرتب ہے. اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی یعنی گو کے زنا کے طور پر ہے, لیکن یہ اس کی بیٹی لگتی ہے اسٹیپ, اور وہ اس کی ساس لگتی ہے اسٹیپ. صحیح. تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کام حرام کیا ہوگا لیکن حکم شرعی اس پر لیگل ایکٹ تو اس پہ مرتب ہو جائے گا. انہوں نے رجوع کر دیا اور بعد میں پیوریفیکیشن پیریڈ میں اس کو طلاق دے دی, لیکن وہاں رجوع کر دیا. اور یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے, وفات ہونے سے پہلے سات صحابہ کی جوشورہ بنائی, سات صحابہ کی جوشورہ بنائی, اور انہیں کہہ دیا کہ آپ خلیفہ کی تقرری اپنے درمیان میں سے کسی ایک کی کروا دیں, کسی ایک کی کروا. تو چھ صحابہ نے کہہ دیا کہ جی ہم میں سے سب سے زیادہ مناسب عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں اور شورا کے ممبر بھی ہیں, شورا کے ممبر بھی ہیں, تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ متبع سنت ہے, وہ فقیہ ہے, وہ قرآن و سنت کے رمز کو جانتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسلسل سے رہے, سفر میں بھی رہے, حضر میں بھی رہے, یعنی وہ موقع نہیں ضائع کرتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے. تو اگر اسے ہم خلیفہ بنا دیں تو یہ اچھی بات ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ آپ نے اسے اتنا بڑا آدمی بنا دیا. رجل لا یحسن طلاق امرأته وتولون له الخلافہ, ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا. وہی بات وہاں سے پک کر دی, وہاں سے پک کر کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا, آپ اسے امت کا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں. صحیح. تو ان کی زبانیں بس بند ہو گئی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خلیفہ آپ چھ میں سے ہوگا, اگر آپ کا اختلاف 50-50 ہو گیا تو کاسٹنگ ووٹ وہ دے دے گا. اچھا, عبداللہ ابن عمر وہ کاسٹنگ ووٹ دے دے گا, اس کے ووٹ سے فیصلہ ہو جائے کہ نہیں فلاں خلیفہ ہوگا. دیکھیے کتنے بڑے لوگ. تو اب فطلقوهن لعدتهن, طلاق دیجئے انہیں عدت کے دوران. اب طلاق تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مسنون طلاق کب دی جائے گی؟ پیوریفیکیشن پیریڈ میں, اور اسے اللہ تعالیٰ نے عدت کے دیا اکارڈنگ ٹو ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن آف امام شافعی, امام مالک اینڈ احمد بن حنبل اینڈ اعلی حدیث ذرات, کہ انہیں طلاق دیں عدت کے دوران. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اپروو کر دیا کہ عدت طہر ہی ہے, حیض نہیں ہے, پیوریفیکیشن پیریڈ ہے. کیا ہے؟ پیوریفیکیشن پیریڈ ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو اب کشتی لڑتے ہیں, کہ چلو اب ہم ریزن کی کشتی لڑتے ہیں اور آرگومنٹ کی کشتی لڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حیض میں طلاق نہیں ہوگی, طہر میں ہوگی. حیض میں طلاق نہیں, طہر میں. اب طلاق جب طہر میں دیں گے اور طہر ہی کو آپ عدت کاؤنٹ کریں گے, تو جس طہر میں طلاق دے دی گئی, طلاق دینے سے اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا ہوگا. طلاق دینے سے پہلے اسی طہر کا اور پیوریفیکیشن پیریڈ کا مے بی 5 منٹس ایون, لیکن کچھ منٹس تو گزر گئے ہوں گے. اب یہ طہر جس میں طلاق دے دی گئی ہے کاؤنٹ ہوگا عدت میں یا نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ہوگا, اب عدت تو تین قرآن نہیں ہو گئے, تین طہر نہیں ہوئے, دو کمپلیٹ جو بعد میں آئے ہیں اور یہ تو کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو 5 منٹ گزر چکے ہیں. تو پھر اللہ کریم نے کہنا چاہیے تھا کہ یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الا قطعة منها, وہاں کوئی استثنائی کلمہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تین طہر انتظار کریں, ہاں اگر تھوڑا سا حصہ تیسرے والے سے گزر چکا ہو تو, کیونکہ آپ نے تین کے پرفیکٹ عادت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو وہ کب ہوگا؟ جب تین طہر. تو اگر اس کو آپ شامل کرتے ہیں تو دن تین نہیں ہے, یہ تو دو اور تیسرے کا حصہ پلس سم تھنگ, اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو مینس کہ تین اور پلس دس 4 1, تو دونوں صورتوں میں آپ مصیبت ڈالتے ہیں. صحیح ہے. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی شوافی کہا, وہ کہتے ہیں کہ او حنفیہ, اب آپ اس ثلاثۃ قروء کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کیا کریں گے, ہم رائٹ اوے حدیث پہ چلے جاتے ہیں. امام بخاری نے دو حدیث نقل کیے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری نے دو حدیث نقل کیے اور خود اس کا مذہب بھی وہی شافعی والا ہے رحمہ اللہ, خود اسی طرف چلا گیا ہے. حالانکہ دو حدیث اس نے نقل کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری سوکن حضور کی دوسری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی تھی, حضرت ام حبیبہ, اس کی مینسس پیریڈ کوئی ڈسٹرب قسم کی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگی کہ میرے صوم و صلات کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا کان ایام قرئ کا فدعی الصلاۃ والصوم، جب آپ کے قرآ کے ڈیز ہوں گے، قرآ کے ڈیز ہوں گے، یہ لفظ قرآ یاد رکھیں کہ جب آپ کے قرآ کے ایام ہوں گے تو آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور روزے بھی نہ رکھیں. اب قرآ کے ایام حضور نے یہ دیکھے جب پیوریفیکیشن پیریڈ آپ کی ہوگی تو آپ روزے اور نہیں رکھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، یا جب منسل کے، تو حضور نے خود قرآ کو حیض قرار دیا ہے. ایک بات. دوسری بات، حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت بریرہ آئی. کون سی آئی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی اور عائشہ نے اسے آزاد کر لیا. تو یہ نکامے تھی ایک آدمی کی جس کا نام تھا مغیث، وہ مغیث تھا کالا اور بریرہ تھی خوبصورت. اب یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ جب عورت کنیز ہو، عورت کنیز ہو تو اس کے طلاق میکسیمم دو ہوتے ہیں، اس کے طلاق تین نہیں ہوتے، اس کے طلاق میکسیمم دو ہوتے ہیں. اگر خاون نے دو طلاق دے دی تو کمپلیٹلی آزاد ہو گئی، جس طرح ایک آزاد عورت تین طلاق سے کمپلیٹلی آزاد ہو جاتی ہے. اب جب اسے آزاد کیا جاتا ہے تو مینس کہ آٹومیٹکلی اس کے خاون کا حق ذرا انکریز ہو گیا. دو طلاق سے کہاں تک چلا گیا؟ تین پہ چلا گیا. تو شریعت نے اسے حق دے دیا ہے کہ اب خاون کے آپ اس حق کو اپرو کرتے ہیں یا آپ اسے طلاق لینا چاہتی ہیں کہ میں نہیں، میں نہیں انکریز کرتی، بس جب تک آپ کے دو طلاق کا میرے اوپر حق تھا دیٹ واز اوکے، ناؤ آئی وانٹ ٹو بی فری. صحیح. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بریرہ آئی کہ حضور میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیٹس یور رائٹ، یہ آپ کا حق ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ جی ہاں. حضور علیہ السلام نے ریزولوشن کروا دی، ریزولوشن. اب حضرت عائشہ سے وہ کہنے لگی اب میں نے کیا کرنا، اب میں نے کیا کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتویٰ دے دیا انتظری ثلاثۃ قروء او ثلاث، انتظری ثلاثۃ حیض، آپ انتظار کیجئے تین حیضوں کا، تین منسس کا. تو اگر لفظ قرآ پہ جاتے ہیں تو ام حبیبہ والی روایت میں حضور نے خود قرآ کو لفظ حیض معنی حیض میں استعمال کر دیا ہے. اچھا، اگر مزید تائید چاہتی ہے تو حضرت عائشہ نے کلیئر کٹ حیض کا تذکرہ کر دیا کہ پیوریفیکیشن پیریڈ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پیوریفیکیشن. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نے جو ثلاثۃ قروء اور فطلقوہن لعدتہن اسی کی تشریح کے اساس پر اپنا مذہب بنا دیا ہے. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطلقوہن لعدتہن، لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے، لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے. اسی قرآن میں یہ بعد کے معنی میں استعمال ہے اور اسی قرآن میں یہ عاقبت کے معنی میں استعمال ہے. اور عربین کلاسیکل لٹریچر اور پوئٹری اسی میں عاقبت کے معنی میں بہت زیادہ استعمال ہے. لبید جو زمانے جاہلیت کے شاعر تھے، اس نے اپنے شعر میں کہہ دیا کہ لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کا ایک فرشتہ ہے ہر دن وہ آواز لگاتا ہے کہ لیدو للموت وابنو للخرابی، پیدا ہو جائیے عاقبت آپ کی موت ہے، وابنو للخرابی کنسٹرکشن کرتی جائیے عاقبت اس کا فکشن ہے اور گرنا ہے. اب وہاں لام اس نے اپنے ایک کلام میں دو بار عاقبت کے لیے استعمال کر دیا ہے. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطلقوہن لعدتہن، طلاق دیجئے عاقبت کیا ہوگی؟ عدت گزارنا ہوگا. عاقبت کیا ہوگی؟ عدت گزارنا ہوگا. اچھا ثلاثۃ قروء کے ساتھ کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے خدا کے بندو، قرآن لفظ مشترک ہے، اس کے میننگ پہ نہ جائیں. جب عدد استعمال ہوتا ہے تو لفظ کو دیتا ہے، دیکھتا ہے معنی کو نہیں دیکھتا، وہ لفظ کو دیکھتا ہے. یہ لفظ قرآن جو ہے یہ لغت عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ تو اپنے مقصد کی بات نکالنے کے لیے قرآن کو پہلے میننگ پر لے گئے تو پھر وہاں سے آپ نے اپلائی کر دیا کہ آپ عدد مؤنث ہونا چاہیے کیونکہ معدود مذکر ہے. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، لفظ قرآن یہ لغت کے اعتبار سے ہے مؤنث، لفظ قرآن یہ لغت کے اعتبار سے ہے مذکر، لغت کے اعتبار سے یہ ہے مذکر. اور تبھی وہاں لفظ ثلاثۃ، لفظ ثلاثۃ. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کی تائید پیدا کر دی ایک تو، اور میں ہمیشہ میں امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ بہت بولتے ہیں، حالانکہ اس کی ٹیکنیکلٹی اتنی عجیب ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. حالانکہ وہ واحد آدمی ہیں، وہ واحد آدمی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث جب تک عملاً یا روایتاً مشہور نہ ہو تو وہ میرا مذہب قطعاً نہیں ہوگا. حدیث جب تک روایت کے اعتبار سے مشہور کی صفت، اس یعنی اس حدیث کو محدثین نے مشہور نہ کہا ہو، کیونکہ حدیث کے مختلف اقسام ہیں، حدیث کے مختلف اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح لذاتہ، دوسرے کو کہتے ہیں حدیث صحیح لغیرہ، تیسرے کو کہتے ہیں حسن لذاتہ، چوتھے کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، پانچویں کہتے ہیں خبر عزیز، چوتھے کو کہتے ہیں خبر غریب، ساتویں کہتے ہیں فرد نسبی، چوتھے کہتے ہیں فرد حقیقی، پھر اور کو کہتے ہیں معروف، پھر اور کو کہتے ہیں منکر، ایک کو کہتے ہیں محفوظ، ایک کو کہتے ہیں راجع، ایک کہتے ہیں مرجوع، ایک کہتے ہیں مدلس، ایک کہتے ہیں مرسل، ایک کہتے ہیں منقطع. تو اب ایک ہے خبر مشہور، ایک ہے خبر واحد، ایک ہے خبر متواتر. خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم ان کے روات مینز روایت کرنے والے کسی بھی مرتبے میں 60-70 تک پہنچے ہوں تو خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر کہتے ہیں. پھر متواتر دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متواتر روایتن، دوسرے کو کہتے ہیں متواتر عملن. متواتر روایتن کا معنی یہ ہے کہ نریشن چین میں لوگ 60-70 ہوں، اور متواتر عملن کا معنی یہ ہو کہ 60-70 لوگ اسی حدیث پہ عمل کر رہے ہوں، وہ متواتر عمل. اور دوسرا ہے خبر مشہور. خبر مشہور کا معنی یہ ہے کہ دو سے زیادہ روایات ہوں اس کے متعلق. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تو خبر غریب کو بھی تبھی تک نہیں لیتا جب تک قیاس اس کی تائید نہ کر جائے. میں تو حدیث میں اتنا محتاط ہوں کہ جب تک خبر مشہور نہ ہو تبھی تک میں اسے اپنا وہ مذہب بناتا نہیں، کہ خبر مشہور ہونا چاہیے یا روایتاً یا عملاً. یا روایتاً یا، اب دیکھیے اپنے موقف کے لیے کہاں سے دو حدیث امام بخاری سے پک کر لیے، حضرت عائشہ والی اور ام حبیبہ والی. تو اذا صح الحدیث فهو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو لفظ ضعیف ہے اور لفظ صحیح ہے، دیٹ از ناٹ اے کوالٹی ایز وی تھنک، کہ ضعیف کا ہم الٹرنیٹ کہہ دیتے ہیں ویک حدیث، اور صحیح کہتے ہیں کریکٹ حدیث اور اتھینٹک حدیث. وائل دیٹ از اے ٹرم یوز بائی محدثین، ضعیف از ناٹ اے ریجیکٹڈ ون، دا ریجیکٹڈ حدیث از اونلی اے خبر موضوع. خبر موضوع وچ ہیز نو اینی روٹ ان دی سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی نے بنا دیا اور کہہ دیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. محدثین، علامہ قاری نے اس پر کتاب لکھی ہے مجموعہ موضوعات کبیر، علامہ مقدسی نے اس پر کتاب لکھی ہے تذکرۃ الموضوعات. وہ جتنی ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہوئی ہیں کہ حضور کی بات ہیں، انہوں نے فوراً انہیں رد کر دیا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اور رشید کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ خبیث قسم کی باتیں بتاتا بناتا رہا اور لگاتا رہا حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسے، باتیں تو معقول ہو سکتی ہیں، لیکن ہم وہاں کہتے ہیں کہ ایک معقول قول ہے، کیونکہ حدیث میں بڑی احتیاط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آتھینٹک سورس سے یہ معلوم نہیں کہ اس کا یہ نریشن چین ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث. یہ دیکھیں ہمارے تبلیغ والے دوست جو ہیں اس مسئلے میں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا محتاط بنا دیا ہے کہ جب تک وہ خود سند یافتہ عالم نہ ہو تو بہت وقت لگایا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے بزرگوں سے سنا ہے. مولانا الیاس نے کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ سرے سے حدیث کی کوالٹی کو نہیں جانتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث. آپ نے کسی سند نہیں لی اس سلسلے میں تاکہ آپ کا سند تسلسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور آپ فوراً محدث بن کر کہتے تھے یہ حدیث. حالانکہ اگر کوئی آدمی آپ سے اسی موقع پر کہہ دیں کہ ڈو یو نو دا ڈفرنس بٹوین سنن اینڈ حدیث، ڈو یو نو دا ڈفرنس بٹوین اثر اینڈ خبر، ڈو یو نو دا ڈفرنس آف نریشن چینج وین اے راوی ول سے دیٹ حدثنا اینڈ وین ہی ول سے دیٹ اخبرنا، وٹ ول بی دا بگ ڈفرنس بٹوین دا ورڈ اخبرنا اینڈ حدثنا؟ ہی ڈز ناٹ نو دیٹ. تو جہاں تک ضعیف کا مسئلہ ہے، ضعیف یہ ہوتا ہے کمپیریزن کا مسئلہ، کمپیریزن کہ کمپیریٹیولی ٹو اندر حدیث صحیح از دیٹ ون اے ضعیف ون، ناٹ ضعیف ان اٹسیلف، کہ یہ اپنے تئیں یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگا اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح مینز کہ زیادہ آتھینٹک راوی وہاں موجود ہو اور یہ اس سے کم تر آتھینٹک ہو. فار ایگزامپل، اب ابن عباس کی روایت ہے اور ابن مسعود کی روایت ہے، تو ترجیح وضع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ نے اپنے لیے، اچھا اب امام شافعی نے اپنے لیے کرائیٹیریا مقرر کر دیا ہے کہ کون سے حدیث کو میں پک کر دوں گا، جب راوی کثیر الروایہ ہو، جب راوی نریٹر وہ کثیر الروایہ مینز کہ بہت سارے احادیث اس سے نقل ہو تو میں اس کے حدیث کو ترجیح دوں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی روایت کا ڈھیر لگاتے ہیں کہ کثیر الروایہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی حدیث کو ترجیح دی جو فقیہ الروایہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں امام شافعی اور ابو حنیفہ کے درمیان، تو وہ ابو ہریرہ کی حدیث پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کثیر الروایہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کثیر الروایہ ہے تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ رائٹ اوے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ابن مسعود کی روایت پک کر دیتے ہیں یا پھر حضرت عائشہ کی روایت پک کر دیتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو فقیہ الامہ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو مرجئہ تھی تمام صحابہ کی، وہ آ کے ان سے حدیث کے اساس پر فقہ سیکھتی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو لیجسلیشن کرنی ہے، لیجسلیشن کے لیے تو آپ نے لیجسلیٹو کونسل یا لیجسلیٹو پرسنلٹی کے پاس جانا ہوگا، اینڈ ہی از ابن مسعود اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھائی ائمہ کا اختلاف، ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا وہ لوگ خواہشات کے تابع تھے تو امام ابو حنیفہ یہاں خواہش میں بہ گئے اور شافعی وہاں خواہش میں بہ گئے اور امام مالک وہاں خواہش میں بہ گئے اور احمد بن حنبل وہاں، انا للہ. یہ سارے اتنے محتاط لوگ تھے، اتنے محتاط لوگ. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا امام ابو حنیفہ کی بات، کہ بچے سے کہہ دیا کہ بنیا لے اللہ تنزلقہ، وہ بارش میں دوڑ رہا تھا, حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بیٹے آرام سے پھسل نہ جائیں. اور اس نے کہہ دیا کہ لو انزلقت لانزلقت انا, اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسلاؤں گا, لو انزلقت لانزلق العالم, لیکن امام صاحب اگر آپ پھسل گئے تو امت کا بیڑا غرق کر دو گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مزید محتاط ہو گیا کہ واقعی مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے, مسئلہ بڑا گمبھیر. تبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بغداد آپ کی زیارت کرنے, بغداد میں یعنی آپ کی قبر پر آ گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شعر پڑھ لیے. آتے ہی اسے ارتجال کہتے ہیں, ارتجال مین کہ اعلیٰ فسڑ آپ کے ذہن میں شعر آ جاتے ہیں, تو ارتجالی اشعار کہتے ہیں. قال الشافعی ارتجالاً کہ فی البدیع کہہ دیا اس نے کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ, کہ شہروں اور سٹیز اور ان کے سکان اور رہنے والوں کو جو زینت مل چکی ہے امام المسلمین کی وجہ سے مل گئی ہے. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابی حنیفہ فما بالمشرقین لہو نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ. کہا کہ دونوں مشرقوں میں بھی, مشرق شتائی اور مشرق سیفی, سیفی مینس کہ گرمی کا مشرق ایک ہوتا ہے اور سردی کا مشرق دوسرا, وہ قطبین پہ چلا قطب پر چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ مشرقین میں اس کی مثال نہیں, مغربین میں بھی اس کی مثال نہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ فَإِنَّ النَّاسَ أَعْيَالٌ بِفِقْهٍ عَلَى فِقْهِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ, کہ لیجسلیشن کی دنیا میں اور لیگل فریم ورک کی دنیا میں سارے دنیا کے لیجسلیٹر یہ امام ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. دیکھیے خود کتنے بڑے امام تھے, لیکن امام ابو حنیفہ کی عظمت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. صحیح, اور تبھی تو اس کی مسجد میں رات گزاری, تو رات وتر بھی پڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق, وتر بھی پڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق. اور پھر کہہ دیا کہ آج امام ہے پڑھنے کے لیے پڑھتا رہے گا. یہ ہوتا ہے احترام. یہ ہوتا اب ہم تو اتنے اللہ رحم فرمائے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے. جو ہم پڑھتے یہ تین کا وہ ایک پڑھتے ہیں, وہ ایک پڑھتے ہیں کون؟ ہاں ہاں ہاں امام مالک اس کے اسٹوڈنٹ تھے, حالانکہ عمر میں اس سے بڑے تھے, عمر میں اس سے بڑے تھے. اور تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ جب امام مالک کے پاس پڑھ رہے تھے تو جب امام مالک کہتے تھے کہ وقار شیخی فی حاضہ, جب وہ اپنی رائے دے رہے تھے تو پھر کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس حدیث میں یہ تھی. صحیح, تو امام شافعی نے اسے کہہ دیا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ کل مس کے مقررت ہوں یا تدا ہوا ہو, کہ حضرت یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے؟ اس نے کہا کیوں, آپ کو کیا شک ہے استاد؟ اس نے کہا نہیں شک نہیں. اس نے کہا کہ جب آپ اس کا نام لے لیتے ہیں تو میرے دماغ کی گرہ کھل جاتی ہے, اس آدمی میں کوئی کمال تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تقوا کے اعتبار سے میں نے اس جیسا متقی تو دیکھا نہیں, ابو حنیفہ جیسا متقی. اور اس نے کہا کہ استدلال کی دنیا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, میں نہیں کہتا کہ اس نے ایگزیجریشن کر دی, لیکن اس کے پاس سوائے اس کے اور کچھ الفاظ تھے نہیں. جو لکڑی کا پلر کڑا تھا تو اس نے کہا کہ لوکل لمک فی حاضر ساری طیت علیہ صاحب الجا علیہ, اس کی قوت استدلال اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ یہ پلی لیتا کہ یہ لکڑی نہیں یہ سونے کی ہے تو وہ دلیل سے وہ جو قول ہے وہ تو کہہ دیا کہ آخذ بما قالہ اللہ وما قالہ ذاکر رجل, میں لوں گا اس بات کو جو یہ آدمی کر چکا ہے یا اللہ کر چکا ہے. او بما قالہ ابو بکر و عمر و امثالہم, یا ابو بکر عمر اور ان کے امثال صحابہ نے کہہ دیا, اور ان کے بعد جو لوگ آئے فہم رجال و نحر رجال, وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں. ہاں, کیونکہ وہ خود بھی تابعی تھے, امام ابو حنیفہ خود بھی تابعی تھے. نیچے دیکھیں ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق, اب آج تو میرے خیال میں اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی. آگئی قریش صاحب؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور جائز نہیں ان کے لیے ان عورتوں کے لیے ایکتمنا کہ وہ چھپا کے رکھیں, ما وہ چیز خلق اللہ جو پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فی أَرْحَامِهِنَّ ان کے وومب میں, ارحام ہے جمع رحم کا. اب اللہ نے ان کے وومب میں دو چیزیں پیدا کر دی ہیں, یا منسز ادر وائز بچہ, منسز آتے رہیں گے مینس دیر از نو بچہ ان سائڈ, منسز نہیں آ رہے تو وہاں پہ پرابیبلٹی ہے کہ کوئی بچہ ہے اندر. اچھا, اب بیوی کو طلاق ہو گئی, کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی, منسز آ رہے ہیں, تو منسز دیٹ از عدہ, کہ اس نے وہی گزارنے ہیں تین, لیکن اگر حیض نہیں آ رہا تو مینس کہ پرابیبلٹی ہے کہ بچہ ہے, تو پھر اس کے لیے عدت ہے ان یضعن حملہن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, دوسری آیت آ رہی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, وہاں اللہ نے دوسرا حکم بتا دیا کہ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ وہ جو پریگننٹ ہیں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں, فائدت النسلاست کرو وہ اولاد الاحمال اجل ہن ایزان حملہن, ان کا جو عدت ہے وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے. بچہ اگر ایون اس طرف خاوند نے طلاق دے دی اور ایک طرف ایک گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا. ناؤ شی از فری. صحیح, ناؤ شی از فری. اولاۃ الاحمال, وہ پریگننٹ جو ہے اس کا حکم مختلف ہے. حتیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی عورت عدت میں رہ جاتی ہے. اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم, پیچھے آ رہا ہے یہ سارا ایک سلسلہ ہے. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجاً یتربصن بانفسہن 14 شهر و 10. اللہ کریم نے فرمایا 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرتی رہیں گی, نکاح نہیں کر سکتی. 4 مہینے 10 دن میں یہ عدت ہے ان کے لیے جن کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر مر گیا, ابھی تک وہ شوہر کی چارپائی پر بیٹھی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا, ناؤ شی از فری. ابھی مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اولاد الاحمال جو ہے پریگننٹ, اس کے لیے حکم ایک جیسا ہے. اس کے لیے طلاق کا حکم اور بیوگی کا حکم دونوں ایک جیسا ہے. لیکن جو منسز والا ہے اس کے لیے طلاق کا حکم علیحدہ ہے اور بیوگی کا حکم علیحدہ ہے. طلاق کا حکم یہ کہ 3 منسز, اور بیوگی کا حکم کہ 14 شهر و 10. 4 مہینے 10 دن. نیچے دیکھیں, ولا يحل لهن, اور جائز نہیں ان کے لیے یکتمن, کہ وہ چھپائیں ما وہ چیز خلق اللہ جو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, فی ارحامن, ان کے ووم کے اندر. اگر ان کے ووم کے اندر وہ پریگننسی اور بچہ ہے, اسے پتہ بھی ہے, وہ کیوں چھپا دی رہتی ہے؟ صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے. نہ چھپائیں, نہ چھپائیں. اگر ان کی منسز ہو رہی ہیں, منسز ہو رہے ہیں, وہ کیوں چھپاتی ہیں؟ نہ چھپائیں, جو حقیقت ہے اسے اشکارا کر دیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر, لیکن دیکھیں یہ پوشیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. یہ پوشیدہ چیزیں اللہ, اس لیے اللہ کریم نے یہاں شرط لگا دی, ان کن یؤمن باللہ والیوم. اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہیں اور روز آخرت سے ڈرتی ہیں تو شریعت کے مطابق اپنی حقیقت کو آشکارا کر دیں. ان کن, اگر وہ یؤمن, ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر, والیوم الاخر, اور روز آخرت پر, وبعولتهن احق بردهن فی ذلک, اور ان کے شوہر, بعول یہ جمع ہے بعل کا, اور بعل کا معنی ہے شوہر, وبعولتهن, ان کے شوہر, احق بردهن, زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس کروا دیں. رجوع کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ رجوع کا مسئلہ ہے. وبعولتهن, ان کے شوہر, احق, وہ زیادہ حقدار ہے, بردهن, ان کے واپس لینے کے, فی ذلک, اس صورت میں, ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ ارادہ کر چکے ہیں جوڑ کا, کہ بس ایک توڑ ہو چکا ہے میں واپس کرنا چاہتا ہوں, ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ جوڑ چاہتے ہیں, اصلاح چاہتے ہیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, ولہن, اور ہیں ان بیویوں کے لیے, مثل الذی, مثل اس مدت کے, علیہن, جو لازم ہے ان کے اوپر, بالمعروف, معلوم طریقے سے. اب کیا ہے ان کے لیے, اب عدت ان کی ہے کیا, فار ایگزامپل 3 منسز پیریڈ, تو لہن, ان کے لیے سکنا اور نفقہ دونوں کا حق ہے 3 مہینے تک اور 3 منسز پیریڈ تک. ولہن, اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس کا استحقاق ہے کہ ان 3 مہینوں کا کرایہ کس نے ادا کرنا ہے, شوہر نے ادا کرنا ہے. ان کے کپڑے کس نے پرووائڈ کرنے ہیں, ہسبینڈ نے ادا کرنے ہیں. اس کو روٹی کس نے دینی ہے, ہسبینڈ نے دینی ہے. اگر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تو تبھی تک شیمس آپ کے لیے, مثل الذی, اتنی ہی, علیہن, جو لازم ہے ان پر عدت کے اعتبار سے, بالمعروف. اب معروف کا معنی کیا ہے کہ بھائی آپ نے لوکیلٹی کو دیکھنا ہے, آپ نے لوکیلٹی یا آدمی کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ جب وہ آپ کی عورت تھی تو کہاں علاج کرتی رہی, میڈیکیئر میں, میڈیکیئر میں یا میڈیکل پر تھی, نہیں کائزر میں تھی. تو عدت کے پیریڈ میں یو مسٹ ٹیک ہر ٹو کائزر, اور شی مسٹ گو ٹو کائزر, اینڈ دی بل از ٹو بی پیڈ بائی سچ اینڈ سچ پرسن. صحیح. اب جو وہ آپ کے نکاح میں تھی تو کیا کچھ کہہ رہی تھی, توکل والے چکن کہہ رہے تھے. ابھی آپ نے اس کے ہاں کوئی گندے قسم کی بنڈیاں بھجوانی ہیں یا اس کے اثاث پر آپ نے خرچہ دینا ہے, نہیں. اللہ کریم نے فرمایا بالمعروف, وہ جو پیچھے سے معروف آ رہا ہے اور معلوم آ رہا ہے آپ کی اسٹیٹس کی جو بات تھی, کیونکہ اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ غنی کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق اور فقیر کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق. ولہن, یہ دیکھیے لفظ معروف اللہ نے جو کہہ دیا, لذے, اور ہیں ان کے لیے, مثل اس کے, علیہن, جو لازم ہے ان کے اوپر, تو لازم ان کے اوپر ہے 3 مہینے اسی شوہر کے حوالے سے انتظار کرنا. تو اسی شوہر پر لازم ہے اسی 3 مہینے کے تمام تقاضے پورا کرنا, بالمعروف. لیکن کس طریقے سے پورے کریں گے؟ معروف طریقے سے, اکسٹم ٹو. معروف مینس ہاں اکسٹم ٹو. وللرجال, اب یہ مسئلہ ذرا گمبھیر سا ہے تو کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا آتنا عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ٹھیک ہے, ایک طلاق رجعی, دوسرا طلاق بائن, تیسرا ہے طلاق مغلظ, چوتھا ہے استیلاء, پانچواں ہے ظہار, چھٹا ہے لعان, اور ساتواں ہے فسخ. آٹھواں ہے خلا، آٹھ ہیں۔ تو رجعی کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک طلاق یا دو طلاق دیے جائیں اور صریح لفظ طلاق سے دیے جائیں تو رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر شوہر کو یہ حج پہنچتا ہے کہ وہ وربلی بیوی سے کہہ دے کہ میں آپ کو رجوع کرتا ہوں، یا سیکسول انٹر کورس کے طریقے سے پریکٹیکلی رجوع کر جائے، تو طلاق سسپینڈ ہو جاتے ہیں اثر کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے نہیں۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں کہ اثر کے اعتبار سے طلاق سسپینڈ ہو جاتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتے، اصل کے اعتبار سے وہ باقی رہتے ہیں۔ مینس کہ اگر رجوع سے پہلے دو طلاق دیے ہیں تو ابھی اس کا ایک حق ہی باقی رہتا ہے رجوع کے بعد، تو اگر ایک بار پھر اس نے غلطی کی تو پھر مغلص ہو جائے گا۔ یہ ہے طلاق رجعی۔ دوسرا ہے طلاق بائن، جس میں لفظ طلاق صریح نہ ہو، ایک آدمی کچھ اس قسم کے الفاظ کہتا جائے جس سے فرقت، بینونت اور جدائیگی کا تصور ابھرتا ہو، یہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ ناؤ وی ول آف دیٹ ویری پرسن وٹ واز یور انٹینشن ان دس ریگارڈ، کیونکہ لفظ طلاق یہاں صریح اس نے ذکر نہیں کیا، تو اگر اس نے کہا کہ میرا انٹینشن، کیونکہ یہ مسئلہ، یہ پیچھے اللہ نے فرمایا کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ مسائل تمام دو چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک آدمی یا ایک عورت اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور روز آخرت کے محاسبے سے کتنا ڈرتا ہے۔ کیوں یا دنیا کے حوالے سے تو ہم حقائق کو چھپا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وحصل ما فی الصدور، اللہ کریم نے فرمایا کہ دلوں کے راز بھی اشکارا ہو جائیں گے۔ اب وہاں اس کے انٹینشن کے اساس پر اگر اس نے کہا، انٹینشن بھی یہی تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں طلاق بائن۔ تو طلاق بائن میں عدت کے دوران بھی شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ رجوع کرے، اور جب عدت گزر جائے تو عورت اور مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں، البتہ وہ ری میری کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی تحلیلہ، کسی دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں اس کے لیے، کیونکہ طلاق طلاق بائن ہے، ایک ہی ہے۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا ہے طلاق مغلظ۔ طلاق مغلظ آدمی تین طلاق ہی دے دے اپنی بیوی کو، تو تین تو مکمل نصاب ہے، میکسیمم عدد ہی یہی تین ہے، تو تین طلاق دے، دیر از نو اینی وے فار ریٹرن اور ٹو ری میرے ہر، دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہ عدت کے دوران رجوع اور نہ عدت گزرنے کے بعد کیا پھر نکاح کرنا، حتیٰ تن کے حضا جن غیرہ اللہ آنکھے وہ کسی دوسرے آدمی سے عدت گزرنے کے بعد شادی کرے اور وہ دوسرا آدمی پھر اسے طلاق دے دے، اور پھر دوسرے طلاق سے بھی اس کی عدت گزر جائے اور وہ پھر اس اول والے شوہر سے نکاح کر دے، جسے کہتے ہیں مسئلہ تو تحلیل، مسئلہ تو تحلیل۔ اب مسئلہ تو تحلیل پر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ دے دیا ہے، پورے تین مہینے وہاں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، مسئلہ تو تحلیل، کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر اس قسم کے متعلقہ عورت کا نکاح کیا جائے کسی آدمی سے سبجیکٹ ٹو اور پرووائڈیڈ ود اے کنڈیشن، کہ پھر یہ مسئلہ صرف تحلیل کروانا ہے کہ دوسرے پہلے والے آدمی کے لیے جائز ہو جائے، تو کیا یہ نکاح منعقد اور جائز ہے کہ نہیں، یہ نکاح منعقد ہے یعنی نکاح ہو چکی ہے کہ نہیں، اکارڈنگ ٹو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دیر از نو اینی نکاح، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنرل پرنسپل دیا کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ اس کے باطل شرائط باطل ہو جاتے ہیں، نکاح اصل کے اعتبار سے وہ اپنے طور پر جائز رہ جاتا ہے، جو آپ ناجائز اور غیر شرعی قسم کے شرائط لگا دیتے ہیں اٹ ہیز نو اینی ویلیو ان دا لائٹ آف شریعہ، اس کا کوئی ویلیو، وہ سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے، اسے آپ ایک جانب۔ یہ میری پیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں تو یہی ایک مسئلہ ہے جس کے متعلق ہی فتوے پوچھے جاتے ہیں، کوئی دوسرا مسئلہ مجھ سے کم ہی لوگوں نے پوچھ لیا ہوگا، کبھی آج تک مجھ سے لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کب صحیح ہو جاتی ہے اور کب فصل ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ میں تو کہہ دیتا ہوں کہ لوگ قرآت کو نہیں جانتے کہ قرآت کیسے پڑھی جاتی ہے، جبکہ قرآت وہ تو فریضہ اول ہے، رکن اول ہے نماز کی، تو انہیں قرآت نہیں آتی تو کیسے ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آدمی تھے، تو ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز لوگ پڑھ رہے تھے، تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ بھی بہت بڑی ذات ہے، سب کچھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ میں نے پورے لاہور ولیج کی نمازیں ایک پیسے پر نہیں خریدی، کہ یہ ایک پیسے کی نماز نہیں تمام لوگوں کے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ میں نہیں آتا کہ کس طرح پڑھی جاتی۔ تو اب یہ چونکہ اہم مسائل ہیں اور خصوصاً یہاں کے اعتبار سے، تو یہ آپ نے ثبت کرنے چاہیے۔ تو اب اگر طلاق مغلظ ہو گیا، وٹ وی مین بائی طلاق مغلظ اظہر؟ طلاق مغلظ مین کہ جب تین طلاق آپ نے دے دیے تو دیر از نو اینی کانسیپٹ آف ری میری اینڈ دیر از نو اینی کانسیپٹ آف ریٹرن ود آؤٹ ود کانسیپٹ حلالہ۔ اب حلالہ کا شرط رکھے ہوئے آپ نے دوسرے آدمی سے اس کی نکاح کروا دی، کیا یہ نکاح منعقد ہو چکی ہے؟ کنٹریکٹ از ڈن اور ناٹ؟ اکارڈنگ ٹو امام شافی دیر از نو اینی کنٹریکٹ، کیونکہ آپ نے کنڈیشن ایسا رکھ دیا کہ اسے سسپینڈ کر دیا، گویا کہ آپ ڈرا کر رہے ہیں اس نکاح کو، جب آپ اسی کنڈیشن کو پٹ کر رہے ہیں وہاں، اور اس نے ایک حدیث کا سہارا لیا ہے, امام ترمذی نے نقل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو تحلیلیں کرتا رہتا ہے اور اس آدمی پر جس کے لیے تحلیلہ کیا گیا ہے اور حلالہ کیا گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کا لفظ کہہ دیا, اٹ مینس کہ دیٹ ول بی اوائڈ تھنگ اینڈ دیٹ ول بی اوائڈ کانٹریکٹ. وائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرام دا ویری بگننگ ہیز آف دا ویو کہ نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ یہ باطل شرائط سے باطل نہیں ہوتی, ایسا عقد ہے کہ اگر آپ جتنے بھی وائڈ قسم کے شرائط اس میں رکھ دیں تو وہ شرائط سے ڈسائڈ ہوں گے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوں گی اور نکاح اپنے طور پر جائز ہوگا, وہ منعقد ہوگا. تو اب مخالفین کہتے ہیں, محدث اہل حدیث حضرات یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور, کہ وہ حدیث کا کیا کریں گے, امام ترمذی کے حدیث کا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لفظ کو تو دیکھیں, محلل اور محلل له, حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کروا دیا گیا, اٹ مینس دیٹ کنٹریکٹ از ڈن, ادر وائز دونوں کنسیپٹ آف حلال. جب حضور نے دونوں کو محلل اور محلل له کہہ دیا تو اٹ مینس کہ وہ اس چیز کو اپروو کر رہا ہے. البتہ یہ کام مروت کے خلاف ہے کہ آپ ویسے مستعار قسم کے باروڑ تیس اور باروڑ سانڈ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے حلالے کرتے رہیں گے. ایک حدیث میں اس کو تیس مستعار کہا گیا ہے, الفاظ حدیث کے تیس المستعار باروڑ سانڈ. اب سانڈ کا ترجمہ مجھے انگریزی میں نہیں آتا, بول نہیں وہ اسپیشل قسم کا بول. اچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باروڑ بل کہہ دیا ہے کہ باروڑ بل نہ بنے یہ, صحیح. لیکن اگر اس قسم کا نکاح کروایا گیا اور اس آدمی کے ساتھ میں نے کہہ دیا تھا کہ شرط یہی ہے جمہور کے نزدیک, خلاف علی سعید ابن المسیب, ایک تابعی صحابی ہیں, تابعی ہیں حضرت سعید ابن المسیب, بڑے محدث ہیں, اس کی رائے یہ ہے کہ خلوت صحیحہ مینز کہ جہاں پہ کوئی ہنڈرنسز اور ہرڈل نہ ہو اور دونوں کو تنہائی ملے, دونوں کو تنہائی. اب وہ کچھ کرے یا نہ کرے دیٹ از اپ ٹو دیم, لیکن آپ نے موقع دے دیا. تو اگر اس قسم کا خلوت صحیحہ کا تصور پیدا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا تو دا حلال از ڈن, وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے پیچھے آیت آ رہی کہ حتی تن کہا, تاکہ وہ نکاح کر دے, نکاح ہو گیا خلوت صحیحہ, وہ وتی اور سیکسوئل انٹرکورس کے کا مقام ہے. لیکن وہاں جمہور اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو ورڈ پک کرتے ہیں آیت سے, تن کہا اور زوجن, پیچھے ہم اس میں لیکن اب بریف دے رہے ہیں. یہ تیسرے قسم کا. چوتھے قسم کا طلاق, وہ الا, تو الا یہ قسم کانا ہے اپنی بیوی سے مطلقاً بغیر ذکر مدت کے, مدت کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. اب یہ آٹومیٹکلی صرف کیا جائے گا ایلا کی طرف کہ آپ ایلا کر چکے ہیں, اور ایلا کی ایک معین مدت ہے, ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے, چار مہینے, کہ گویا چار مہینے کے لیے ہی آپ نے قسم اٹھائی ہے. تو اب چار مہینے کے لیے جب آپ نے قسم اٹھائی ہے, اگر آپ چار مہینے کے اندر اس سے ملتے ہیں فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اسے کہ اس عمل کو کہتے ہیں فے, اور فے کا معنی بھی ہے ریٹرن, واپس جانا. تو اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر قسم کا اور یمین کا اسی کا کفارہ ہوگا. وہ پیچھے گزر گیا ہے کہ کفارہ کیا ہے, تو کفارہ وہ اس کا کفارہ آپ کے اوپر لا. لیکن اگر چار مہینے اس طرح گزر گئے, اگر چار مہینے اس طرح گزر گئے تو پھر کیا کچھ ہوگا, تو وہاں پہ پھر ائمہ کا اختلاف ہے. اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از طلاق بائن, علاقے پس منظر میں جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طلاق بائن, اور طلاق بائن کا حکم یہی ہے کہ نکاح باقی نہیں رہا. ناؤ شی از جسٹ لائک اے اسٹرینجر لیڈی, اگر وہ ری میری کرتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتی تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا اس شوہر کے ساتھ, اسے طلاق بائن کہتے ہیں. یہ ماں بونی پر رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب ہے. جبکہ جمہور کا مسلک وہ یہی ہے کہ یہ طلاق طلاق رجعی ہے, اور رجعی کا معنی یہ ہے کہ جس دن سے وہ جدا ہو جائیں تو ودن عدہ خاون کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے, خاون کو حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے. لیکن جب مدت گزر جائے وہ چار مہینے کی, تو آٹومیٹکلی یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور شی ول گو ٹو اے کورٹ آف لا. سو اکارڈنگ ٹو شافی اینڈ اکارڈنگ ٹو امام مالک, شی مسٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا, کہ میرے شوہر نے اس قسم کی قسم اٹھائی تھی, چار مہینے گزر گئے, میرے قریب آئے نہیں. اب قاضی اسی کو بلائے گا, سمن کرے گا اور اسے کہہ دے گا کہ یا تو رجوع کر دے اس عورت کو, اور یا پھر اسے طلاق دے دے. تو وہ طلاق رجعی ہوگی, لیکن سبجیکٹ ٹو کہ کورٹ فیصلہ دے دے گا, اس کو آپشن دے دے گا دو کہ یا رجوع کر دیں. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر علاقہ تصور کیا باقی رہا. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ کا معنی ہی یہی ہے کہ چار مہینے وہ قریب نہیں آ رہا, اس کا عزم ہی یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے. تو طلاق بائن وہ واقع ہو گیا ہے. یہ تیسرا. اور چوتھا قسم وہ ہے زہار کا. تو زہار کی تو کل ہم نے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور خولہ بنت ثعلبہ. سورہ المجادلہ کی آیات اور سورہ احزاب کی آیات ہم نے تفصیلاً بتا دی تھی کہ مشرکین مکہ کے نزدیک یہ فار ایور حرمت تھا. ایک آدمی اپنے بیوی سے کہہ دیتا کہ آپ کی پیٹ میرے لیے میری ماں کی پیٹ ہے, یا آپ کی پیٹ میرے لیے میری بیٹی کی پیٹ ہے, یا آپ کے مینز کہ کسی بھی ایسی عورت جس کے ساتھ ابد الآباد کے لیے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, صرف ماں کا تصور نہیں ہے, جس کے لیے ایور لاسٹنگ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, اور آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹ میرے لیے میری پپی اسی کی پیٹ کی طرح ہے, میری سگی خالہ کی اس کی طرح ہے, میری رضائی والدہ کی, رضائی والد والدہ فاسٹنگ مدر جس نے دودھ پلائی ہے اس کی طرح ہے, تو تمام ائمہ کے نزدیک وہ محرم ہو جاتی. بلکہ امام مالک ذرا آگے چلے گئے ہیں, آگے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے زورحم محرم, چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹ میرے لیے ایسے ہے جس طرح میرے سگے بھائی کی پیٹ, یا جس طرح میرے باپ کی پیٹ, تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی اظہار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کئی حدیث میں وارد نہیں, کہیں کوئی نص یہ آپ قیاس کر رہے ہیں, جبکہ نکاح کا تعلق ہی خواتین سے ہے. یہ کوئی امریکہ توڑا ہے کہ وہاں کے گے کا پروگرام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ تصور یہ خواتین میں موجود ہے, یہ رجال میں اور مردوں میں موجود نہیں, لہٰذا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر زہار کا واقعہ نہیں ہوتا. اب زہار کا حکم کیا ہوگا؟ وہ یہ کل ہم نے کہہ دیا تھا کہ یا تو وہ رقبہ آزاد کر دے, مینس کسی غلام اور کنیز کو آزاد کر دے, من قبل یہ تو بل بیفور سیکسوئل انٹرکورس, یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے لیکن بیفور سیکسوئل انٹرکورس, یا پھر 60 مساکین کو کانا کھلائے, دیر از نو اینی کنڈیشن آف بیفور سیکسوئل انٹرکورس, کے درمیان میں بھی اب وہ تقاضا پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہاں قرآن نے من قبل یہ تماسا نہیں کہا. تو یہ ہے پانچواں. چھٹا ہے خلا. تو کل قرآن نے کہہ دیا, کل قرآن فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کہہ دیا کہ اگر غلام اور کنیز آزاد کرنے پر قادر نہیں تو وہ روزوں پر چلا جائے, اگر روزوں پر قادر نہیں تو ستین مسکیناً اسی کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں, نہیں تو اسے مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہوگا. کفارہ تو اللہ کی جانب سے ایک پنشمنٹ ہے, یہ جو ریلیکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی. اب اگر وہ کہتا ہے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ کسی پر قادر نہیں تو بس عورت ہے آپ سے آزاد ہے, کیا کریں گے؟ شی مسٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا, کہ بھائی وہ کوئی نہیں کر رہا تو اب ہم کیا کریں؟ تو ناؤ دیٹ از اپ ٹو کورٹ ٹو امپوز اپان ہم کہ بھائی آپ اتنی محنت کریں کہ اتنے پیسے کمائے کہ تین مسکینوں کو آپ روٹی کھلائیں, ادروائز اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. لیکن آٹومیٹکلی وہ طلاق نہیں ہوگی, زہار میں آٹومیٹکلی وہ متعلقہ نہیں بنے گی, زہار میں شی مسٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا ان دیٹ ویری کانسیپٹ آر ان دیٹ ویری سرکمسٹانسز. تو یہ ہے پانچواں. اور چھٹا خلا, خلا کا ذکر بھی یہاں آ رہا ہے. خلا کا تصور یہی ہے کہ عورت ڈیمانڈ کرے کس سے؟ اپنے شوہر سے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حق التفویض الطلاق. اگر جب آپ کنٹریکٹ کر رہے تھے نکاح کنٹریکٹ اور وہاں عورت نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ کا جو حق طلاق ہے وہ آپ مجھے دے دیں, وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, دیٹ از آلسو ان شریعہ. اور اگر آپ نے دے دیا تو ناؤ یو آر وداؤٹ اینی بلیٹ, یو ہیو نو اینی بندوقی اینی رائفل ان یور ہینڈ, ناؤ دا رائفل از ان ہر ہینڈ اینڈ یو ہیو گون یور رائٹ ٹو ہر. اب جب وہ کہے مسئلہ ختم, صحیح, کیونکہ ہمیں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہماری وزیر اعظم تھی پہلی, وہ جو ہے آپ کی عزیزہ ہے, آپ کے عروہ میں کی عزیزہ ہے, تو ایک بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ شریعت میں دوسرے عورت کے ساتھ نکاح جی کیوں جائز ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کی ضرورت تھی. میں نے کہا میں بات نہیں سمجھی. میں نے کہا اگر یہ جائز نہ ہوتی تو آپ کہاں ہوتی؟ آپ بھی تو دوسری کی بیٹی ہیں. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ. میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی شریعت نے کنڈیشن لگا دی, اور میں نے کہا کہ پہلی عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کنٹریکٹ کے وقت وہ اپنے شوہر کو باؤنڈ کر دے کہ نہیں آپ میری مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے. تو اگر اس نے باؤنڈ کر دیا دیٹ از آلسو ان شریعہ, ادروائز اگر آپ نے کر دیا تو میں طلاق لے لوں گی. ناؤ شی ہیز رائٹ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا, جس نے میرے ساتھ ایڈمٹ کر دیا تھا اور میرے ساتھ مان لیا تھا, اگریمنٹ ہو چکا تھا, اب اگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ ایسا کنڈیشن ہے کہ تمام فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے. اچھا تو اب ایک ہے خلا. تو خلا کا معنی یہ ہے کہ عورت وہ طلاق مانگتی ہے, اینڈ دیٹ از بائی میوچوئل کنسلٹیشن اور بائی میوچوئل اگریمنٹ آف میاں اینڈ بیوی, دیئر از نو اینی نیڈ آف اینی کورٹ آف لا. اس میں کسی کورٹ آف لا اور کسی قاضی کے پاس جانے کی, البتہ اگر میرے پاس آئے تو میں صرف انہیں طریقہ بتا دوں گا, صرف طریقے کا مسئلہ ہے, ادروائز میری انٹرفیئرنس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں. تو وہ اسے کہہ دے گی کہ آپ نے میرے لیے جو مہر مقرر کر دیا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں, یا آپ نے مجھے ادائیگی کر دی ہے وہ میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں, لیکن آپ مجھے طلاق دے دیں. طلاق خلا کے اثاث پر جو طلاق دیا جائے وہ رجعی نہیں ہوتا, وہ بائن ہوتا ہے. اور میں نے کل فلسفہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ اسے بھی رجعی قرار دے تو اس مصیبت سے تو وہ جان چھڑاتی ہے, بھی دوسرے دن وہ کہے گا کہ میں نے پھر رجوع کر لیا. تو شریعت اسلامیہ نے اسی خلا والے طلاق کو بائن قرار دیا جہاں حق کے رجوع باقی نہیں رہتا. تو یہ کتنا نمبر ہو گیا, چھٹا. اچھا ساتواں نمبر ہے فسخ. اب فسخ ایک چیز ہے جو قاضی اور اسلامک کورٹ کرتا ہے. دو کنڈیشن ہوں گے وہاں, ایک قاضی مسلمان ہوگا, دوسرا لاز اسلامی ہوں گے. اسے دو آپ ذہن میں رکھیں, ایک ہاں قاضی مسلمان ہوگا اور دوسرا لاز وہ اسلام اسلامک ہوں گے. اگر لاز اسلامک نہیں ہوں گے, قاضی مسلمان بھی ہو, دیٹ از ناٹ فسخ, دیٹ از ناٹ فسخ ان شریعہ. ہم کبھی فتویٰ نہیں دیں گے کہ عورت آزاد ہو چکی ہے وہ کہاں بھی چاہے تو جا سکتی, نہیں, قطن نہیں, وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے. صحیح ہے, اگر قاضی مسلمان نہیں, قاضی مسلمان نہیں تو غیر مسلم قاضی وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اسلامک لا کو امپلیمنٹ کر دے. تو پھر بھی فسخ فسخ نہیں ہوگا. تو دو کنڈیشنز, ایک قاضی مسلمان اور دوسرا اسلامک لاز, اسلامک لاز. تو یہ فسخ کا, اب فسخ کے پس منظر میں جو طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور یا یہ حق کب عورت کو پہنچتا ہے کہ وہ فسخ کے لیے عدالت میں چلی جائے, فسخ کے لیے عدالت میں چلی جائے, یہ کب حق پہنچتا ہے؟ ایک تو اس صورت میں پہنچتا ہے کہ اگر اس نے اس سے حق طلاق لے لیا ہو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, حق طلاق میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں, تو آپ نے اپنا بندوق اس کو تھما دیا ہے, رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا, کہ یہ ہے جی ہمارا ایگریمنٹ, یہ ہو چکا ہے, دیٹس اوکے. یا مثلا اس نے آپ کے اوپر کنڈیشن لگا دی, اپنی دوسری شادی نہیں کرنی, اور آپ نے اس کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی, اب ناؤ شی کین گو ٹو کورٹ آف لا, دیٹ از اندر صورت آف فسخ. اور تیسری صورت فسخ کی یہ ہے کہ فزیکلی آپ فٹ قسم کے شوہر نہیں ہیں. اور اس کے تین امراض ہوتے ہیں, فقہا نے تین امراض ذکر کیے ہیں, ایک کو کہتے ہیں الجب, اور دوسرے کو کہتے ہیں العنہ, اور تیسرے کو کہتے ہیں الخصاء. جب کا معنی, جب کا معنی کہ آلہ تناسل کٹوایا گیا ہے, ناؤ دیئر از نو اینی یوز آف نکاح. ایک دوسرا مسئلہ اس کو کہتے ہیں الخصاء, اور خصاء کا معنی یہ ہے کہ جو ایگز ہیں وہ نکالے گئے ہیں, جب وہ نکالے گئے تو وہ فنکشن نہیں کر رہے کہ وہ لس پیدا ہو جائے, تو دیئر از نو یوز آف نکاح. اور تیسرا وہ ہے العنہ, العنہ یہ ہے نیچرل بیماری, کہ آدمی پیدائشی طور پر نامرد ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, شی ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا. اب قاضی کیا کرے گا, وہ اسے بھجوائے گا ماہر فن کے پاس, وہ بھجوا دے گا ماہر فن کے پاس, اور اسی سے رپورٹ منگوائے گا کہ رپورٹ کیا ہے. اگر اس نے کہا کہ شی از انیبل, دین دا قاضی ول میک اے تفریق. تفریق کے پس منظر میں جو نکاح ٹوٹ جاتی ہے اسے طلاق نہیں کہا جاتا, نہ رجعی اور نہ بائن اور نہ تغلیظ, اسے فسخ ہی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فسخ. اور فسخ کا معنی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ نکاح سرے سے کیا گیا ہی نہیں ہے, دیٹ از withdrawal of the very contract from its very beginning. یہاں پہ میں وہ اصطلاح قانونی استعمال کر دوں گا کہ گویا قاضی کا یہ فیصلہ with retrospective effect ہے, کہ جو ان کے نکاح کرنے سے پہلے جو ان کی پوزیشن تھی دونوں کی, وہی پوزیشن ہے. طلاق کے پس منظر میں حقوق ثابتہ قوی ہو جاتے ہیں, فسخ کی صورت میں حقوق ساقط ہو جاتے ہیں. نے طلاق دے دیے تو مہر کا حق بیوی کا وہ ثابت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ ثابت ہو گیا. لیکن جب قاضی نے فسخ کر دیا اس قسم کی صورت میں, there is no any right of شوہر اور بیوی, کیونکہ وہ چیز from the very beginning قاضی نے withdraw کر لیا کہ یہ ایسا ہے جیسا سرے سے یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ ایسا جیسے یہ مسئلہ. اور ساتویں صورت وہ ہے اس کی لعان کی, لعان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ اہم مسئلہ ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رسول اللہ اور دو صحابی آئے, ایک وقت میں, دوسرا دوسرے وقت میں, عبداللہ ابن عمر ایک وقت میں, عبادہ ابن صامت دوسرے وقت میں. وہ جو زہار کا مسئلہ وہ اوس ابن صامت کا تھا, یہ جو دوسرا مسئلہ یہ عبادہ ابن صامت کا ہے, اور یہ اس کا بھائی نہیں ہے. ویسے ان دونوں کے باپ کے نام اتفاقاً ایک ہی ہو گئے ہیں. تو عبادہ ابن صامت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آدمی گھر آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو پایا, اجنبی آدمی کو پایا, what he will do now, وہ کیا کرے گا؟ یقتلہ, قتل کرے گا اسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اظنک ذالک, یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قتل کرے گا, زیادہ تو نہیں دے سکتا قتل کرے گا, کیونکہ اسے تو یہ پرو کرنا ہوگا کہ واقعی کوئی مسئلہ تھا, حقیقتا کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا وہ کیسے پرو کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پرو کرنے کے لیے شاہدوں کی ضرورت ہوگی, اور بعد ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وہاں مرد اوپر پڑا ہوا ہے, یہ جا کے اسٹریٹ میں گھومتا پھرے گا کہ بھائی آ جائیں وہ مسئلہ دیکھے کیونکہ میں نے عدالت میں لے جانا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادہ کل آئیں, شاید کی کوئی صورت میں کل آئے کوئی صورت. دوسرے دن جب وہ اور عبداللہ ابن عمر آئے تو آیت نازل ہو چکی تھی اور حکم آ گیا تھا. آپ نکالے سورہ النور 12 پارا, دوسری صورت سورہ مومنون سے 18 پارا شروع ہو جاتا ہے, مومنون کے بعد سورہ نور شروع ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ سورہ نور کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈکلریشن جاری کر دی تھی, حکم تھا, فرمان تھا شاہی خلیفہ کا فرمان. وہ ان مسلمان عورتوں کے بچوں کو وظیفہ نہ دیا کرتے تھے جن مسلمان عورتوں کو سورہ نور با تفسیر یاد نہ ہوتا, کہ جب آپ کو سورہ نور کی تفسیر نہیں آتی آپ مسلمان عورت کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتی. حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ علم نساءکم سورۃ النور, جب آپ سبمٹ کرتے اپلیکیشن وظیفہ چاہیے جی, ویلفیئر چاہیے, یہ صحیح ویلفیئر. تو وہاں ویلفیئر کے لیے ہی نہیں تھا کہ جی آپ لائیں اپنے باس سے لیٹر کے اس کا وہ اتنا ہے, تنخواہ اتنی ہے, اور وہ اپنے ریزیڈنس کے ثبوت اور فلان اور فلان اور فلان, یو آر سٹیزن, یو آر ریسپیکٹیبل وان. لیکن جس عورت کے لیے آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا جس کے بچے کے لیے, اس کو سورہ نور, سورہ نور کا تفسیر تو یاد نہیں ہے. میں نے کہا چلو یاد کر دیں, پھر ہم ٹیسٹ لے لیں گے, میں ایگزامینر بھجوا دوں گا, جب وہ پاس ہو جائے گی تو ٹھیک ٹھاک وظیفہ اس کو ملتا جائے گا, تاکہ اسے پتا تو لگے کہ میں نے مسلمان عورت کی حیثیت سے. اس نے کہا کہ خدا کے بندے اگر اسے سورہ نور تک یاد نہیں ہے, وہ آپ کو بحیثیت شوہر ڈیل نہیں کر سکتی, وہ اپنے بچوں کو بحیثیت بچے حضانت اور تربیت فراہم نہیں کر سکتی. اور دیکھیے یہ واحد صورت ہے جس کے ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا, یہ پہلی آیت دیکھیں, سورۃ انزلناها, یہ تنوین کے اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ تنوین کے کئی سارے استعمالات ہیں عربی گرامر میں. ایک یہ تحقیر کے لیے آتا ہے, تنقیر کے لیے آتا ہے, کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے. تو یہاں سورۃ میں جو تنوین ہے ان کا جو آواز آ رہا ہے, ان کا آواز یہ تعظیم کے لیے ہے. سورۃ یہ عظیم الشان سورت ہے, اللہ نے فرمایا تمام سورتیں عظیم الشان ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ اسپیسیفک کر دیتا ہے اٹ مینس کہ دیر از سم اہتمام, سم امپورٹنس آف دس سورت. سورۃ احاذی سورۃ عظیمت, یہ عظیم الشان سورت ہے. انزلناها, ہم نے نازل کیا ہے اس سورت کو. تو باقی 113 کس نے نازل کیے ہیں؟ یہ اللہ نے نازل کر دیے ہیں, سارا قرآن اللہ کا نازل کر رہا ہے. اب اللہ کریم اس سورت کے لیے اتنے اہتمام سے تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ اللہ از اینشیس اینڈ ایگر ٹو اسٹیبلش اے مسلم سوسائٹی, اور مسلم سوسائٹی ڈیولپ ہوگی خواتین کی طرف سے, مردوں کی طرف سے کوئی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. اگر آپ نے فیملی ایز اے مسلم ڈیولپ کرنی ہے, دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان انٹیریئر منسٹر, ناٹ ایکسٹیریئر, یو آر آؤٹ سائڈر. صحیح, تو اگر آپ نے مسلم کمیونٹی کو اسلام کے اساس پر اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے مست کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو دین یاد ہو, وزیر داخلہ کو دین کی سمجھ آ جائے, اور ہوم منسٹر. سورت انزلنا, یہ سورت عظیم الشان ہے, انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے اسے, ہم نے نازل کر, پورے قرآن کو بھی ہم نے نازل کر دیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں انزال تشریف, یہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ایک خاص شرافت دے رہا ہے, تبھی تو اپنی جانب اٹریبیوٹ کر رہا ہے. انزلنا, بھائی یہ بات ہم نے کی ہے, یہ بات ہم نے کی ہے, اسے اسپیشل امپورٹنس دینا چاہیے. وفرضنا, اور اللہ نے نہ اس پر اکتفا کیا کہ یہ عظیم الشان سورت ہے, نہ اس پر اکتفا کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے, پیچھے فرمایا وفرضنا, ہم نے فرض کر دیا ہے کہ اس سورت کو آپ سیکھیں. باقی قرآن سیکھے یا نہ سیکھے, لیکن یہ سورت ضرور سیکھیں. سورت, یہ سورت عظیم الشان ہے, انزلنا, ہم نے نازل کر دیا ہے. وفرضنا, اور ہم نے فرض کر دیا ہے اس کا سیکھنا. وانزلنا فیہا, اور نازل کر دیا ہے ہم نے اس سورت کے اندر, آیات بینات, ظاہر احکام مسلم فیملی کے لیے, مسلم سوسائٹی کے لیے واضح احکام ہیں. لعلکم تذکرون, تاکہ آپ لوگ, تذکر کا معنی ہے سمجھنا, لعلکم تذکرون, تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی کیسی ہوتی ہے, تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی یا مسلمان سوسائٹی کیسی زندگی گزارے گی. تو اب پیچھے احکام آ رہے ہیں, احکام تو کئی سارے ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں رائٹ اوے وہاں آیت نمبر 4 پر. آیت نمبر 4 دیکھ لیا, اسے کہتے ہیں حد قذف. والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ, یرمون المحصنات, رما یرمی, اس کا معنی ہے مارنا, رمی کا معنی ہے, ہمیں کہتے ہیں رمی الجمرات, دیکھیے پبلز مارتے ہیں ہم شیطان کو, وہاں رمی کا معنی ہے, مارنا, اور رمے کا دورہ دوسرا معنی تہمت لگانا. والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن قسم کی عورتوں پر, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, اور پھر وہ نہ لا سکے چار گواہ ان کی زنا پر جو تہمت لگا دی ہے, فجلدوہم ثمانین جلدا, تو تہمت لگانے والوں کو لگا دے 80 کوڑے کہ آئندہ پھر کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگائے. فجلدوہم ثمانین جلدا, 80 کوڑے لگا دیں کہ آئندہ کسی پر تہمت نہ لگائیں. ولا تق, اب دیکھیے تہمت لگانا کتنی خبیث بات ہے, ہم تو اس میں بڑے جری ہیں, بڑے جرات مند ہیں. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اب دیکھیے آپ نے جتنے سارے گناہ کیے ہوں, اگر آپ نے ماضی کو اگنور کر لیا اور پیچھے ٹھیک ٹھاک آدمی ہو گئے, یور شہادہ از ایکسیپٹیبل ان اے کورٹ آف لا, لیکن اگر آپ نے کسی پاک دامن پر تہمت لگائی زنا کی اور عدالت میں پرو نہ کر سکے اور آپ کو حد قذف لگ گیا, یور شہادہ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ان اونی کورٹ آف لا انٹل یور ڈیتھ. لا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور قبول نہ کیجئے ان کے لیے شہادت بالکل. واولئک هم الفاسقون, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اصل بدماش یہی لوگ ہیں جو تہمتیں لگاتے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے سادہ اردو میں فاسق کا ترجمہ ہوتا ہے بدماش, کہ واولئک هم الفاسقون, یہی لوگ ہیں فاسق. الا الذين تابوا من بعد ذلك, اب یہ الا الذين کا استلہ یا استثناء ایکسیپشن, الا اسے کہتے ہیں ہم حرف ایکسیپشن یا حرف استثناء, الا اسے کہتے ہیں کیا حرف استثناء ایکسیپشن, بٹ یا پرووائڈیڈ, بٹ یا قانون میں ہوتا ہے پرووائڈیڈ, ہم اسے کہتے ہیں پروویزو, کہ اس سیکشن کے ساتھ کوئی پروویزو ہے جو ایکسیپٹ کر دیتا ہے. الا الذين, مگر وہ لوگ, تابوا من بعد ذلك, جو توبہ کر چکے ہیں اس کے بعد, وہ اصلحوا, اور اصلاح کر چکے ہیں اپنے عمل کے, فإن اللہ, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والے اور مہربان ہیں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے مستقبل میں اعمال ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو شہادت قبول کیا جائے. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے, الا الذين تابوا, اس کا تو اپنا جزا آیت میں ذکر ہے کہ جس آدمی نے بعد میں اپنے عمل کی اصلاح کر دی, فإن اللہ غفور الرحیم, اللہ اس کو بخشنے والا اور اس کے اوپر مہربان ہے. اور جہاں تک قبول شہادت کی بات ہے, وہاں تو آپ ورڈ کو دیکھیں, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, ابد امیر کے فارے ور, اسی سے استثناء کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا. ویسے ابو حنیفہ کمال کرتے ہیں, ابو حنیفہ جب لگ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک لگ جاتے ہیں. دوبارہ بتائیں, امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے توبہ کیا اور اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر دی تو ان کورٹ آف لا آفٹر دیٹ توہمہ اس کی شہادت قابل قبول ہوگی اس استثناء کی وجہ سے. امام ونی فرماتے ہیں کہ یہ استثناء جو کیا گیا ہے فإن اللہ غفور الرحیم کے لیے کیا گیا ہے, کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں تو اللہ کریم ان کو بخشنے والے ہیں, اس ماضی کو نہیں چڑھے گا, پھر قیامت کے دن اس کے اس عمل کو نہیں چڑھے گا, پھر اسے اگنور کر دے گا. جہاں تک قبول شہادت کی بات ہے, وہاں تو اللہ کریم نے ٹپا لگا دیا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابدا, کہ فارے ور نیور, یا ابدا کا معنی کہ ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا نیور, کبھی بھی قبول نہ کریں. ہاں, والذین, اب ہمارا مدعا یہاں ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ نتیح لعان والا مسئلہ, والذین یرمون ازواجہم, اب پہلے والی تومت جو تھی وہ کسی اجنبی بندے پر تھی, کوئی سٹرینجر پر, اور یہ آدمی اپنی بیوی پر تومت لگا لیتا ہے. والذین یرمون ازواجہم, وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر, زنا کی تہمت, دو قسم کی تہمت ہوتی ہے, یا یہ کہ آپ زناکار ہیں زنا کر چکی ہیں, یا یہ کہ جو بچہ آپ کا ہے یا جو پریگننسی ہے یہ میرے سے نہیں. دو ہی طریقے ہیں, فقہا نے ذکر کیے ہیں اور حدیث میں آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ بنفی الولد اور بنسبت الزنا, تہمت ہی یہی ہے کہ آپ زناکار ہیں زنا کر چکی ہیں, اور یا یہ کہے کہ جو پریگننسی ہے دیٹس ناٹ مائن, یا جو بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کے پاس دیٹس ناٹ مائن, یہ نہیں ہے بنفی الولد, تو اسے کہتے ہیں کیا, اسے کہتے ہیں تہمت. اب اس کی صورت سٹرینجر کے ساتھ مسئلہ ہو, وہاں تو آپ نے گواہ پیش کرنے ہوں گے, نہیں پیش کیے تو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. کیوں تہمت لگا دی, اور آدمی کو 80 کوڑے لگا دے پھر وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا, ہاں اگر بچے گا تو پھر اللہ اللہ کرتا رہے گا, اوروں کو بھی نصیحتیں کرتا رہے گا کہ خدا کے لیے بس یہ زبان کو بند رکھے, کسی کے متعلق کچھ نہ کہیں, یہ اپنی بیوی کے متعلق کہہ دیا ہے, تو اب اس کی صورت کیا ہوگی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم, اب اس کی عورت چلی گئی رائٹ اوے قاضی کے پاس کہ میرے شوہر نے میرے اوپر تہمت لگائی جبکہ میں اس سے انکار کرتا ہوں, اس تہمت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں. ولم یکن لهم شہداء, اور نہیں تھے ان لوگوں کے پاس گواہ, الا انفسهم مگر صرف وہ ہی خود جس نے بات کہی ہے, اس کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں. ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم. اب ایک بات آپ پہلے یہ ذہن میں ڈال دیں, ایک بات کہ جتنے سارے جرائم ہیں یا جتنی ساری چیزیں ہیں ان کا میکسیمم نصاب ہے وٹنسز کے اعتبار سے دو وٹنس ہونے. کتنے؟ کسی نے قتل کر دیا ہے, دو وٹنس. چوری کر دی ہے, دو وٹنس. کسی حق کو ثابت کرنا ہے, دو وٹنس. حالانکہ بہت سارے معاملات شریعت میں ایسے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ تانا دیا رہتا ہے ہم شریعت سے واقف نہیں ہوتے نا, تو ہمیں ہمیشہ یہ خواتین کی جو شہادت ہے یہ کیوں دو خواتین کی ایک مرد کے برابر ہے؟ بس مغرب نے پروپیگنڈا کر دیا ہے اور ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ غیرت مند معاشرہ کو جانتے نہیں, جہاں پہ معاشرہ میں غیرت ہوتی ہے وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی مغربی معاشرہ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور غیرتی معاشرہ. وہاں تو قاتل کو معاف کیا جاتا ہے لیکن شاہد کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی, آپ کو کیا پڑا ہوا تھا, آپ بھی عدالت میں اس طرح کھڑے تھے ہمارے مقابلے میں. وہاں لوگ تو شریعت اسلامیہ خواتین کو اتنا پروٹیکشن دیا کرتا ہے کہ فرام دا ویری بگننگ جنایات میں اور کرائمز میں تو صرف انہیں شہادت کا حق ہی نہیں دیتا. کہ ان کو آپ جمیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ان جمیلوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کیا گیا, صحیح. اب وہی نشہ و فلحلیہ وہ فی الخصام غیر مبین. خواتین کو تو میں نے آپ کی دل بہلانے کے لیے پیدا کر دیا کہ زندگی خوش و خرم رہے زندگی. آج میں نے حدیث دیکھی, حضرت عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے جی کبھی غصہ ہو جاتا ہے میری صرف بیٹیاں ہیں تو میں ان کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتا. صحابہ تو بڑے پاک دامن لوگ تھے, ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم جو کچھ کرتے ہیں چادر اپنے اوپر اور غلاف کچھ اور ڈال دیتے ہیں, ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اچھا تو وہ صحابہ ان کا جو یعنی جو عمل ان سے ظاہر ہو گیا صادر ہو گیا گھر کے اندر کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے, رائٹ اوے رسول پاک کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے آپ کو بتا دوں گا معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رائٹ اوے رسول اللہ کے پاس آئے کہ جی زنا کر دیا ہے, بس اللہ کا حد میرے اوپر جاری کر دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زبردست ٹرائل سے اسے گزارا, کراس ایگزامن کر دیا, ایسا کراس ایگزامن کر دیا حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے ایک بار کہہ دیا کہ جی زنا کر چکا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑ دیا اس طرح, تو وہ اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ موڑ دیا, تو اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طرف منہ موڑ دیا, تو وہ چوتھی بار اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ قبلتا ولمستا, آپ نے کوئی بوسو کنار کیا ہوگا, اپنے کوئی بہت حضور علیہ السلام ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ دیر از نو اینی وٹنس وائی یو آر گوئنگ ٹو پنش یور سیلف, تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی بوسو کنار کیا ہوگا, اس نے کہا جی میں زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا تو اس نے کہہ دیا استمتعت منها ما يستمتع الرجل بزوجته, وہی کام کر چکا ہوں جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہتا ہے. دیکھیے صحابہ کتنے پاک لوگ تھے, اس نے کہا کہ بس ٹھیک ٹھاک وہی کام کر چکا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا ابھی ہی جنون, اس آدمی کے دماغی فطور کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت؟ اب وہاں تو کوئی کائزر ہاسپٹل نہیں تھا کہ وہاں بھجوا دیا جائے اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے کہ اس کے دماغی فطور تو نہیں ہے جی. تو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کوئی پتا ہے اس آدمی کو کوئی دماغی دورے تو پڑتے نہیں؟ اب اگر ایک ساری دے کے رہتا کہ جی ہاں کبھی کبھار اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, حضور السلام کہہ رہے تھے چلو نکل جائے, کیونکہ حضور نے فرمایا ادھر الحدود مستطاع تم, لوگوں سے سزائیں جب تک ممکن ہو ڈاؤٹ پیدا کر کے انہیں دفاع کر دیں اور انہیں کہیں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, کہ جب تک شواہد ہیں نہیں شواہد. اچھا اب صحابہ بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور جھوٹ بولنے والے تو تھے نہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کوئی دماغی فطور. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک صحابی سے کہہ لیا کہ شمع ہل شرب خمرا, آئیے اس کو ذرا ٹیسٹ کروا دیں میڈیکلی, آپ جانتے ہیں اس کے منہ سے کوئی شراب کی بو تو نہیں آ رہی, یہ کوئی نشے میں تو نہیں ہے. وہ آ کے اس نے کہا نہیں. حضور علیہ السلام نے پھر اس سے کہہ دیا بھائی آپ کو مارتے رہیں نہیں. دفاع شریعت اسلامیہ میں ایک دو اصطلاحات, ایک کو کہتے ہیں دفاع الشرعی الخاص پرائیویٹ ڈیفنس, پرائیویٹ ڈیفنس, اور دوسرے کو کہتے ہیں دفاع الشرعی العام, دفاع الشرعی العام جسے ہم پبلک ڈیفنس کہہ سکتے ہیں, کہ آپ نے سوسائٹی کو بھی بچانا ہے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا, اگر سوسائٹی ختم ہو گئی تو آپ بھی نہیں بچ سکیں گے, وہ ڈسٹرب ہو گئی تو آپ بھی اسی رو میں بہہ جائیں گے, تو یہ تو سٹیٹ کو بچانا ہوتا ہے سسٹم کو بچانا ہوتا ہے. تو اب اللہ کریم نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ فائٹ سے کیوں ڈرتے ہیں مر جائیں گے, جبکہ میدان جہاد میں جانا یہ خامخواہ آدمی کو مرواتا نہیں, اور گھر میں بیٹھے رہنا آدمی کو بچاتا نہیں. بہت سارے گھر میں بیٹھنے والے مر جاتے ہیں, فائٹ میں جانے والے بچ جاتے ہیں, ورنہ دیکھیے بنی اسرائیل کے دردان قصبہ کے سکان کو, دردان اس قصبے کا نام ہے واسط کے قریب تھا, کہ دردان قصبے کے سکان 4000 لوگوں کو دیکھے ان کا کیا حشر ہوا, وہ دوڑ گئے وبا سے, وبا جب پوٹ گئی تو وہ لوگ دوڑ پڑے, شہر کو چھوڑ دیا. اب اللہ کریم نے فرمایا اپنے فرار کہاں کرنا ہے, موت سے فرار کرنا ہے, موت سے اپنے فرار کرنا ہے. تو وہ سارے کے سارے مر گئے, اور سارے کے سارے مر گئے ان کی قبریں بھی بنائی گئی. مدتوں بعد حضرت سمویل ابن لاوا ابن یعقوب علیہ الصلوات والتسلیمات, سمویل ابن لاوا حضرت یعقوب کے نواسے ہیں اور بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, جس کا بعد میں اسقال النبی لہم, یہ نبی حضرت سمویل ہیں. تو حضرت سمویل ابن لاوا کا گزر ہوا اور اللہ کریم نے اسے حکم دے دیا کہ ان کی احیاء کے لیے دعا کر رہے, اور سمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی کے لیے دعا کر دی اور وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. ابن عباس نے حدیث نقل کی ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے مروانے والا اللہ ہے, ورنہ وہ تو موت سے بھاگ چکے تھے لیکن اللہ نے مروا دیا, اور زندگی دینے والے بھی اللہ ہے, مرے ہوئے کو پھر زندہ کر دیا. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی. ہاں زندہ ہی رہے, زندہ ہی رہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت, الم تر الی الذین, الم تر, تر کا اصل معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا, تو یہ خطاب تو رسول پاک سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ الم ترا الم ترا الم ترا اس قسم کا خطاب آپ کو قرآن میں بارہا نظر آئے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں رویت قلبی. ایک ہوتا ہے رویت بصری, آنکھوں کا دیکھنا, ہے کہ رویت قلبی دل کا دیکھنا. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے الم تعلم, کہ آپ کو پتہ نہیں, الم تر الم تر, کہ آپ کو پتہ نہیں. الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل, کیا آپ کو پتہ نہیں. الی الملئ, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں کا. خرجوا من دیارہم, جو نکل گئے من دیارہم اپنے گھروں سے. وہم الوف, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حضر الموت, موت سے ڈرتے ہوئے. فقال لهم اللہ موتوا, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ مرو. لفظ کا ترجمہ ہے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ مرو, مینس کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے موت کا. فقال لهم اللہ موتوا, کہہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے موتوا کہ مرو. ثم احیاهم, اور پھر زندہ کر دیا ان کو. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ لذو فضل على الناس, فضل کرنے والے انسانوں کے اوپر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے اللہ کی فضل مہربانی کی. اور بعض مفسرین نے اسی آیت کو منطبق کر دیا ہے سارا سینا والے واقعے پر, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے, وہاں جانا ہے ہم نے, اور وہاں پہ قبضہ کیا ہے آرامیوں نے, مدیانیوں نے, امالکانی فلسطینیوں نے, فینقیوں نے. میں نے تفصیل آپ کو بتا دی تھی, تفصیل تو آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ کے کیسٹ کو یاد ہوگا, کہ ان اقوام نے وہاں پہ قبضہ کر دیا ہے, ہم نے ان سے لڑنا ہے, اپنی زمین واپس لے لینی ہے, ہم ان سے لڑنا ہے اور زمین واپس لے لینی ہے. اس کا تذکرہ وہاں آ رہا ہے سورہ مائدہ, آپ نکالیں سورہ مائدہ, سورہ نساء کے بعد ہے, میں ابھی نکال رہا ہوں, آیت نمبر تو ابھی دیکھ لوں گا. ایک دو, ہاں آیت نمبر, آیت نمبر 20 دیکھ لیا. اذ قال موسیٰ لقومی, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کیجئے جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے, او میری قوم یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ لوگوں کے اوپر. کیا نعمت ہے اللہ کی آپ کے لوگوں کے اوپر؟ اذ جعل فیکم انبیاء, کیونکہ اللہ نے بنا دیا ہے آپ ہی کے قوم میں سے انبیاء. وجعلکم ملوکا, اور بنا دیا ہے آپ لوگوں کو بادشاہ بنی اسرائیل کو. بیک وقت نبوت بھی ملتی رہی اور حکومت بھی ملتی رہی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی رہے اور حاکم بھی رہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ کریں کہ نبوت بھی آپ کی, مین دینی قیادت آپ کے ہاتھ میں, بادشاہت بھی آپ کی, دنیاوی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں, دینی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں اور دنیاوی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں. اور جب تک یہ دونوں قیادتیں ایک ساتھ رہیں گی مسلمان آباد رہیں گے, جب یہ سیپریٹ ہو جائیں گے, تقسیم ہو جائیں گے, ہاں کرسچینٹی نے تقسیم کر دیا تو کیا ہے؟ دین کہاں ہے؟ کرسچینٹی کہاں ہے؟ ہے ابن المعتز نے عجیب بات کہی تھی کہ الملک بالدین، الملک بالدین یبقا والدین بالملک یقوا، اگر بادشاہی کی تائید میں آپ کی دین موجود ہو تو بادشاہی باقی رہے گی، کیونکہ دین آپ کو ظلم نہیں کرنے دے گی، دین آپ کو کرپشن اور بدعنوانی نہیں کرنے دے گی، تو جس مملکت اور جس ریاست میں یہ چیزیں نہ ہو باقی رہتی ہیں۔ اور وہ دینوں بالملک یقوا، اور دین کی تائید کرے گی بادشاہت اور حکمرانی تو دین کو قوت ملتی جائے گی۔ صحیح، اگر بادشاہ دیندار بن جاتے ہیں، دینی لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں تو پورے ملک میں غلغلہ بلند ہوتا ہے دینداری کا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا الناس علی دین ملوک ہیں، لوگوں کا دین تو وہی ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں اور حکمرانوں کا دین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان میں دیکھیے، بینظیر صاحبہ آ جاتی ہے جس طرح دوپٹہ اوڑھ لیتی، ساری خواتین وہ دوپٹے اوڑھ لیتی ہیں، یہ ہوتا ہے ریفلیکشن۔ نواز شریف صاحب آتے ہیں جس قسم کا ویسکٹ وہ پہن لیتا ہے سارے لوگ اس کی نقل اتارنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح، بھٹو صاحب آئے لمبی لمبی زلفیں رکھی تھی سارے لوگوں نے وہ ایپیکٹ بنا دیا۔ صحیح ہے، مجیب الرحمان صاحب کو وہ اکثریت مل گئی تھی تو ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، مسئلہ گمبھیر تھا اور اس کا وہ فرینچ کٹ ٹائپ وہ واسکٹ پہنتے رہے تو تمام لوگوں نے فرینچ کٹ واسکٹ الناس علی دین ملوک ہیں۔ بات ذہن میں آئی، تو اب اگر بادشاہ دیندار ہوں گے، عملاً دیندار ہوں گے تو لوگوں میں بھی دینداری کا ریفلیکشن ہوتا جائے گا۔ صحیح ہے، افغانستان میں طالبان آ گئے، پگڑیاں ہیں اور داڑیاں ہیں، عوام نے بھی پگڑی اور داڑھی رکھنی شروع کر دی۔ اچھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کیجئے اللہ کی نعمت آپ لوگوں کے اوپر، اس جعل فیکم انبیاء، کیونکہ اللہ نے بنا دیا ہے آپ لوگوں میں سے انبیاء، وجعلکم ملوکاً، اور بنا دیا ہے آپ کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یوتی احد من العالمین، اور دے دیا ہے آپ کو وہ چیز جو نہیں دیا کسی ایک کو بھی مخلوقات میں سے، کسی ایک کو نہیں دی، یہ چیزیں نہیں دی، ایک ساتھ کسی کو نہیں دی، اسی خاص قوم پہ اللہ کا احسان ہے، خاص قوم پہ اللہ کا احسان رہا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اور یہی چیز ہے، یہی تصور، یہ تورات کے اندر بھی ہے بنی اسرائیل کے لیے، تورات کے اندر بھی ہے بنی اسرائیل، اور انجیل کے اندر بھی ہے بنی، اور زبور کے اندر بھی ہے بنی اسرائیل کے لیے، کہ ان کو میں نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ اب ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ پوری دنیا پہ تسلط رکھنا یہ ہمارا استحقاق ہے، نو ون ہیز رائٹ ٹو رول دی ورلڈ، اونلی دی چلڈرن آف اسرائیل اینڈ دی چلڈرن آف حضرت یعقوب، دے ہیو آل دا رائٹ ٹو رول دا انٹائر ورلڈ۔ صحیح، اور اسی لیے وہ تگودو کر رہے ہیں، اسی لیے اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر وہ عسکری اور سیاسی قوت نہیں حاصل کر سکتے تو معاشی تسلط قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی انا کی تسکین کر دیں، کیونکہ عقیدے کی جو بات تو ہوتی ہے وہ تو تسکین چاہتی ہے۔ اب تسکین یا بیک صورت یا بدو یا بصورت ہی دیے گا، بیک صورت یا بصورت ہی دیے گا۔ دیکھیے ایک آدمی وہ دنیا معاملات میں کرپٹ رہے گا لیکن اس کا عقیدہ تو اسلام کا ہوتا ہے، تو اسی عقیدے کی انا کی تسکین کے لیے سے روزہ بھی لگا لیتا ہے، مودی صاحب کے لیے دعوت بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہوگا کرپٹ اور بدعنوان آدمی دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ اپنی اس اعتقادی انا کی تسکین کے لیے کام بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ حکومت کرنا یہ ہمارا استحقاق ہے، اب سیاسی اور عسکری طور پر مسلط نہیں ہو سکتے، انا کی تسکین کے لیے اقتصادی طور پر مسلط ہے۔ نہیں وہ پیچھے آئے گا بات، اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین، اور دے دیا ہے آپ کو وہ چیز جو نہیں دیا کسی ایک کو بھی، من العالمین مخلوقات میں سے، یا قومیں اور میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی، آپ داخل ہو جائیے اس مقدس زمین کے، اس مقدس زمین کو، ارض مقدس یروشلم فلسطین، التی کتب اللہ لکم، وہ کتب اللہ لکم جو فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے داخل ہونا ہے، اسی کا حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، تو اسی کے لیے فائٹ کرنا ہوگا، مین کے فائٹ آپ کے اوپر فرض ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور آپ منہ نہ موڑیے، واپس نہ موڑیے، آگے جائیے، ایڈوانس کرتے جائیے، ایڈوانس کرتے جائیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم مینس فوجی اصطلاح میں ایڈوانس کرتے جائیے، ایز یو ور نہیں کہ جیسے تھے پھر واپس آ جائیں، نہیں، ولا ترتدوا علی، فلا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، ورنہ آپ ہو جائیں گے لوزر، خسارے میں پڑ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 آدمیوں کو بھجوایا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پھیلے سے آ رہے ہیں، تو ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو نمائندہ بنا کر 12 کے گروپ کو بھجوایا، وہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ دے دی کہ وہ تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں, عمالقہ اور آرامی اور مدیانی اور فینقی اور فلسطی, اور وہ سارے تو بغیر جنگ کے اور کچھ چیز جانتے ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خبردار اپنے قبیلوں کو یہ بات نہ کہیں, ورنہ یہ ڈرپوک مجھے معلوم ہے, یہ پھر پیچھے آئیں گے. تو ان میں دو آدمیوں نے راز راز رکھا اور دس آدمیوں نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ بھائی کام کرنے کا ہے نہیں, ہمیں مروانا چاہتا ہے, یہ ہمیں مروانا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی پبلک گیدرنگ وہ جمع کر دی تو ان سے کہا کہ, تو انہوں نے یہ جواب دیا, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارینا, انہوں نے کہہ دیا کہ او موسیٰ اس ارض مقدس میں قوما جبارینا, ایک قوم بڑی جنگجو طاقتور, وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا, اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ارض مقدس میں, حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَا إِلَّا آنکہ وہ نکل جائیں اس سے, فَإِن يَخْرُجُوا مِنَا اگر وہ نکل گئے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم داخل ہوں گے. اگر انہوں نے برضا و رغبت اور خوشی سے یہ زمین ہمارے لیے چھوڑی تو ٹھیک ہے ہم جائیں گے, ٹھیک ہے ہم جائیں, ادروائز نہیں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, کہہ دیا دو آدمیوں نے, من الذین, ان 12 لوگوں سے, یخافونا جو ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, جو ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر ہم اسے کہتے ہیں جمع لغوی, اسے خافونا کو پھر ہم کہیں گے کیا جمع لغوی, اور جمع لغوی عربی میں دو آدمیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, دو آدمیوں پر, کہ دو آدمی جو اللہ سے ڈر رہے تھے اور اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا. کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ یہ عربی ٹیکسٹ کے مطابق نہیں ہے, تو عربی ٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ. قال رجلان, کہہ دیا دو آدمیوں نے, من الذین, ان 12 لوگوں سے, یخافونا جو ڈر رہے تھے اس جنگجو قوم سے, وہ 12 کا گروہ جو اس جنگجو قوم سے ڈر رہے تھے, ان میں سے دو آدمیوں نے کہہ دیا, یخافونا کی ضمیر یا پروناؤن یہ ہے ان 12 آدمیوں کے لیے اس کا میں نے تذکرہ کر دیا, اور ان دو آدمیوں کا نام تھا حضرت یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا حضرت کالب, دونوں بعد میں نبی بن گئے بنی اسرائیل کے, ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا کالب, یوشع ابن نون کے قبر پہ میں چلا گیا ہوں. قال رجلان من الذین, جارڈن میں ہے, قال رجلان من الذین یخافونا, کہہ دیا دو آدمیوں نے, من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافونا جو ڈر رہے تھے, انعم اللہ علیہما, انعام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں پر, انہوں نے کیا کہہ دیا, ادخلوا علیہم البابا, کہ داخل ہو جائیے ان لوگوں پر, البابا, البابا دروازے میں سے, بس اللہ بول دیجئے اس شار کے دروازے میں سے داخل ہو جائیے, فیضا دخل تمہو, جب بھی آپ داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو آپ ہی غالب ہونے والے ہیں, اللہ کا فیصلہ یہی ہے, لیکن بدبختوں ذرا قدم تو اٹھاؤ نا, قدم اٹھاؤ, آپ کے جانے کی دیر ہے, آپ کے غلبے کی دیر نہیں, وہ غلبہ مل جائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور خاص اللہ پہ اعتماد رکھیے, ان کنتم مومنین, اگر آپ ایمان والے ہیں. قالوا, کہہ دیا ان لوگوں نے, یا موسیٰ, او موسیٰ, اِنَّا لَن نَدْخُلَا, نہیں داخل ہونے والے اس شار میں, ابداً, ہرگز, کبھی بھی, ما دامو فیہا, جب تک یہ لوگ رہیں گے اس شار کے اندر, فَذْهَبْ أَنْتَ, اور آپ نے خامخواہ جنگ کی ٹال لی ہے, آپ نے خامخواہ جنگ کا عزم کر رکھا ہے, قسم اٹھائی ہے آپ نے کہ جنگ کرنا ہے, تو فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے. مفسرین نے رب کو مؤول کر دیا حضرت ہارون سے کہ یہاں رب, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, کیونکہ بنی اسرائیل یہاں کافر نہیں ہوئے تھے, گمراہ ہو گئے تھے, تو گمراہ وہ رب کو ڈائریکٹ چیلنج نہیں کر سکتے ایسی حالت میں کہ پیغمبر بھی سامنے موجود ہو. تو مفسرین اور تائید ہے پیچھے آ رہی ہے, حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں, پیچھے دیکھیں کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, جائیے آپ وَرَبُّكَ, اور آپ کا رب, مربی, بڑا بھائی مربی ہوا کرتا ہے, حضرت ہارون عمر میں اس سے بہت بڑے تھے, بوڑھے آدمی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جوان تھے, اور اس کا کام تھا صرف تائید کرنا, حضرت ہارون کا کام کیا تھا, تائید کرنا, یس مین تو نہیں کہہ سکتے, کیا کہہ سکتے ہیں قریش صاحب, جو آدمی کی بات کی تائید کر دے, سچی بات کی تائید کر دے, کیونکہ یس مین کی اصطلاح تو یہ ہوتی ہے کہ اچھے برے سب کی تائید کرتا ہے, ہاں, تو یس مین نہیں ہو سکتا. تو جب وہ فَأَرْسِلُوا مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي, جب اس نے اس کی نبوت کے لیے سوال بھی کیا تو کہہ دیا کہ فَأَرْسِلْهُمْ مَعِيَ رِدْءًا, اسے میرا سپورٹر بنا دے او میرے پروردگار, یُصَدِّقُنِي, میں اکیلا کڑا رہوں گا, کوئی بھی تائید کرنے والا نہیں ہوگا, میری بات کو کون سنے گا, اور فرعون وہ تو اتنا بدبخت ہے وہ میری بات کو سنے گا. تو جب یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور دی ٹین کمانڈمنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا, وہ تصویر آپ کو نظر آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے جاتے وہ کہہ دیتے فرعون سے توحید کی بات کر جاتے، تو ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے کہ موسیٰ جو کچھ تیرے ٹیک کہہ رہا ہے اس میں آپ کی آبادی، اب اسے مانے ادروائز آپ برباد ہو جائیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں سارا سینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو غلبہ ہوا تو ہم بھی آ جائیں گے وہاں۔ قال ربي، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، او میرے پروردگار، انی لا املک، تاکید میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنے آپ کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا۔ دیکھیے تائید شاہ صاحب نے نکال دی رحمہ اللہ، کہ میں الا نفسی و اخی، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بھائی جائیں، اور میں بھی اختیار بس نہیں دو کا رکھتا ہوں، اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور ان فاسقوں کے درمیان آپ کوئی فیصلہ کر جائیے۔ تو بعض مفسرین نے اس الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ اس واقعے پہ منطبق کر دیا ہے، اور موت سے انہوں نے کنایتن غلامی مراد لے لی ہے، کہ انہیں غلامی کے اندر دھکیل دیا گیا، کیونکہ غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، death in glory is better than life in shame، death in، اور ٹیپو سلطان مرحوم نے کہہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، گیدڑ کی 100 سالہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہ جب بزدل بن گئے تو اللہ کریم نے انہیں غلام غلام غلام بنا دیا۔ تو یہ دوسری تفسیر، دونوں کو رکھیے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو آپ کو مناسب نظر آئے وہ پک کر دیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، وہ نکل گئے اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتوا، کہہ دیا اللہ نے ان سے کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر زندہ کر دیا انہیں، پھر انہیں حکومت دے دی، پھر انہیں حکومت دے دی، تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، تحقیق اللہ تعالی لذو فضل علی الناس، مہربانی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والے ہیں انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اب یہ زمانہ تھا حضرت سموئیل کا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے جانے میں ناکام ہو گئے، لے جانے میں ناکام، تو سارائے سینہ میں رہے، کہاں رہے؟ سارائے سینہ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سارائے سینہ ہی میں وفات پا گئے، دونوں سارائے سینہ میں وفات پا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے متعلق تو کوئی پتہ نہیں، اور ہارون علیہ السلام کے قبر کے متعلق کہا جاتا ہے اردن کے اندر ایک شہر ہے بالکل پہاڑوں کے اندر، اور اتنا بہترین ہے، کبھی کبھار یہاں بھی ٹی وی پر آ جاتا ہے، پیٹرا، پیٹرا، تو پیٹرا کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے کہ یہ قبروں میں ایک قبر حضرت ہارون کی ہے، باہر تقدیر کوئی سند نہیں ہے اس کے لیے، لیکن مشہور ہے لوگوں میں کہ حضرت ہارون کی قبر ہے، لیکن دونوں وفات پا چکے ہیں سارائے سینہ میں۔ اب سارائے سینہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی جسد خاکی کس طرح پیٹرا لے جائی گئی، اس کا کوئی سند ہے نہیں، ممکن ہے کسی نے لے جایا ہوگا، کسی نے لے جایا ہوگا، صحیح۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ تو نہیں گئے، یہی کہہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 سال سارائے سینہ میں بھٹکتے رہے، پھر اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام جو ان دو آدمیوں میں تھے اس کو نبی بھجوایا، حضرت یوشع علیہ السلام نرم طبیعت کے مالک تھے، ان کو کنونس کر کر کے بھائی ذرا محنت کریں، اب چلے جائیں گے، وہ ایسا ہوگا فلاں ہوگا، اور وہاں بھی کچھ رازدار پیدا کر دیے، وہ ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی حکومت قائم کرنے میں وہ بھی ناکام رہے، اور وہاں کا جو امیر تھا اس امیر نے یہ احسان کر دیا حضرت یوشع سے کہ آپ ان کے شریف فیصلے کرواتے رہیں، اور ان کے جو اپنے فیملیز افیئرز ہیں، فیملی افیئر جو ہیں، تو وہ اپنے قبائلی ملکوں سے اس کی اصلاح کرتے رہے اور اس کو حل کرتے رہے۔ تو یوشع علیہ السلام اسی کی تائید پر صرف اتنے قبائلی قسم کے ایک پنچایتی نظام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنچایتی نظام قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ان کے درمیان۔ تو بنی اسرائیل کے فیصلے، شریف فیصلے وہ قاضی کرتے رہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کر رہے تھے، اور ان کے دنیاوی امور کے فیصلے ان کے ملک صاحبان کرتے رہے۔ ہم اپنے علاقے میں قبیلے کے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب۔ آپ لوگ چودھری کہتے ہیں؟ چودھری صاحب کہتے ہیں۔ اور آپ لوگ؟ مڈھیرا صاحب، کیف، میر صاحب، میر صاحب، پیر صاحب، آپ کے ہاں تو بہت سارے ہیں، کوئی میر صاحب ہے اور کوئی پیر صاحب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے کہ والا افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا، هل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا، شاعر نے کہہ دیا کہ دین کا ہمیشہ جو بیڑا غرق کر دیا ہے وہ حکمرانوں اور مالداروں نے، وہ احبار رسوئیں، وہ احبار رسوئیں فاسق مولویوں نے، وہ روبانہا اور بدبخت پیروں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ تین طبقے جو بیڑا غرق کرنے والے ہیں. اور علامہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. جو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے شاہ ہوتے ہیں نا، کیوں وڈیرا سائیں کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. اس نے کہا کہ شاہ ہونا چاہیے لیکن ظالم نہیں، پیر ہونا چاہیے لیکن جاہل نہیں، اور مولوی ہونا چاہیے لیکن بے دین نہیں. یوشع علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے گئے، ان لوگوں کے اوپر جالوت مسلط ہو گیا. کون؟ یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ جالوت کے تسلط کا ہے. کیا ہے؟ نہیں نہیں یہ پہلے آ نہیں چکا، میں نے ہسٹری بتا دی تھی. تو جالوت کا تسلط ہو گیا ان کے اوپر، اور یہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 120 سال پہلے، 1020 سال پہلے جالوت کا زمانہ. اور یہ زمانہ 120 سے لے کر 104 قبل مسیح تک 16 سال ان کے اوپر مسلط رہا، اور اس کی سزائے بازگشت سنے بنی اسرائیل. جلدی نکالتے رہے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی ابتدا، 15 پارہ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. ہم نے واضح کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ آپ فساد کریں گے، بہت بڑا فساد زمین میں 2 بار. اور بڑا فساد کیا تھا، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا بدبختوں نے، انہیں شہید کرنا شروع کر دیا. اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آپ کو اللہ کی جانب بلائے آپ اسے مروائیں. آیت کا نمبر 4، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًّا كَبِيرًا. آپ بہت بڑے بہت بڑی فساد کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًّا كَبِيرًا، غُلُوًّا كَبِيرًا کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا فساد ہوگا جس پہ کوئی لمٹس نہیں ہوں گے، کچھ حدود نہیں ہوں گے متعین. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا. جب پہلا مرحلہ آ گیا، پہلا فساد انہوں نے کر دیا، انبیاء کو شہید کر دیا، انبیاء کو شہید کر دیا حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تسلسل سے 16 سال کے اندر جتنے سارے انبیاء آتے رہے. کیونکہ اس زمانے میں نبی ایک نہیں ہوتا تھا، گرینیڈا ہل کا اپنا نبی ہوتا تھا، امراط رج کا اپنا نبی ہوا کرتا تھا، صحیح ہے؟ اور ڈاؤن ٹاؤن میں تو 15-20 ہوا کرتے تھے، صحیح. تبھی تو بنی اسرائیل میں 14,000 انبیاء اللہ نے بھجوائے. کتنے؟ 14,000. 14,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں بھجوائے گئے، کیونکہ ہر ایک گاؤں کا اپنا اپنا نبی تھا، کیونکہ ان کے لیے کسی نئی شریعت کی ضرورت تو نہیں تھی، تورات ہی ان کا مطمئن نظر تھا، صحیح. وہ ایسا آپ کہیں اس لیے، وہ حدیث تو نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، وہ ایک مقولہ ہے کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. وہ حدیث نہیں ہے، وہ موضوع ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے. لیکن ماں مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ موسیٰ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس طرح میرے علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہوگی میری کتاب کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہی ہے، فیبریکیشن ہے، مقولہ ہے کسی کا. اچھا، اذا جاء وعد اولاهما باسنا عليكم عباد لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار. جب آ گیا وہ پہلا مرحلہ. یہ زمانہ تھا حضرت سموئیل کا. حضرت سموئیل یہ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے ہیں. کس کے؟ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے ہیں. اور اس زمانے میں یہ حکومت بھی جو ٹوٹی پوٹی حکومت یا سربراہی تھی بھی سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھی، سموئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. جبکہ لوگوں نے مشورہ کر دیا کہ بھائی لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں تو یہ پیغمبر ہیں اور یہ بوڑھے بھی ہیں. تو یہوذا ابن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی بہن بیٹے کا نام تھا یہوذا، کہ یہوذا ابن یعقوب، یہوذا ابن یعقوب اسی کے اولاد میں سے کسی آدمی کو یہ بادشاہ مقرر کر دیں. ٹھیک ہے، یہ پیغمبر حق کسے دیتے ہیں، حق تقرری کا اسے. تو یہ لوگ آ گئے حضرت سموئیل کے پاس کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ دعائیں دیتے رہیں، آپ دعائیں دیتے ہیں جس طرح تبلیغ والے چلے جاتے ہیں، تو میرے جیسے بے ہمت آدمی وہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گش کے لیے چلے جائیں گے. کیونکہ گش میں کبھی کبھار بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بری باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ان کو تو میرا مزاج معلوم ہے، جذباتی آدمی ہے، جذباتی نہ ہو جائے تو کہہ دیتا ہے جذباتی آدمیوں کا آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گشت کے لیے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بوڑھے آدمی آپ ذکر فکر میں مشغول ہوں, ہماری دینی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں اور یہودا ابن یعقوب کے اولاد میں ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں, کوئی بادشاہ تاکہ ہم اس کے ساتھ لڑیں. زمانہ آپ یاد رکھیں 1020 قبل مسیح سے 1004 تک, کب تک 1004 تک, تو مینس کہ 1004 میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دیا, 1004 سے تھوڑا آگے پیچھے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. اور اللہ نے بھی حضرت سمویل کو حکم دے دیا کہ یہ تالوت جو یہودا ابن یعقوب کے اولاد میں ہیں وہی ان کے بادشاہ ہیں, تالوت وہ ان کے بادشاہ ہیں. اور تالوت وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ دا تو بڑا مدبر قسم کا, بڑا مدبر, نہ لیکن نہ کوئی سرمایہ دار تھا نہ جاگیردار تھا, بس چرواہا تھا. وہ اس کے بکریاں اور بیڑے تھی اور وہ چراتے رہے, چراتے نہیں چراتے رہے, وہ چراتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیں. نیچے دیکھیں یہ وہ سلسلہ جا رہا ہے, وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں, واعلموا اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالی سمیع علیم وہ سننے والے اور علم رکھنے والے جاننے والے. یہ درمیان میں قاتلوا فی سبیل اللہ الیہ ترجعون تک یہ دو آیات یہ امت کو حکم ہے. قصے کے درمیان اللہ امت کو امت محمدیہ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ قتال کرتے جائیے, ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ وہ کتنی مدت غلام بنے رہے, کتنی جب تک انہوں نے فائٹ شروع نہیں کیا تھا, کنسپیریسیز اور سازش اور تسلط کو ختم نہیں کیا تھا, تبھی تک انہوں نے اطمینان کی زندگی نہیں گزاری. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں, واعلموا ان اللہ سم, یہ بہترین مقرر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ, اپنے سامعین کے ساتھ, اپنے سامعین کے ساتھ. واقعہ بیان کرتا ہے درمیان سے وہاں سے کوئی فلسفہ فک کر کے فوراً اپلائی کر دیتا ہے, فوراً اپلائی. تو اللہ کریم نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کر دیا تو فرسٹ آف آل لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی قتال کرنا لازمی, ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ کیا ہو گیا تھا. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اب دیکھیے جب بھی اللہ قتال کا حکم دے گا تو رائٹ اوے اس کے پیچھے پیسوں کا ذکر ضرور کرے گا, پیسوں کا ذکر کہ ملینئر چاہیے, جیسے ملینئر چاہیے تبھی تو لوگ پھنس چکے ہیں ملینئر کی وجہ سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اب غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے, غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ اپنے گاؤں میں بات نہیں کر سکتا, کسی اور کو کیا چیلنج کرے گا, پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ آدمی, یقرض اللہ جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو, قرض حسنا قرض حسن, من ذا الذی کون ہے وہ آدمی جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا قرض حسن, قرض حسنا قرض حسن. اب قرض حسن اس قرض کا نام ہوتا ہے جس کا آدمی ڈیمانڈ نہ کرے تا آ کے وہ قرض دینے والا خود اسے واپس کر دے, اسے کہتے ہیں قرض حسن. اسے کیا کہتے ہیں قرض, دیکھیے شریعت میں جتنے سارے کنٹریکٹس ہیں اتنے سارے بزنس اور ٹرانزیکشن ہیں, اگر وہ دین اور قرض کے معاملے پہ ہوا کرتے ہیں تو اسی کے لیے اگر آپ نے پیریڈ سپیسیفک نہیں کیا تو شریعت نے اسے وائڈ قرار دیا ہے کہ یہ فاسد کانٹریکٹ ہے, لیکن قرض حسن کے لیے شریعت اسلامیہ نے جواز بھی پیدا کر دیا کہ یہاں لمیٹیشن ہونی نہیں چاہیے, تبھی قرض حسن ہوگا. ابھی ذہن میں بات آئی, کیونکہ آپ احسان کر رہے ہیں تو احسان کے لیے آپ کیا ٹائم مقرر کر رہے ہیں, قرض حسن دے دیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس پر میں نے ایک اشارہ لکھ لیا ہے, الدیون و مواثقہا, الدیون و مواثق کے شریعت میں, شریعت میں کفالہ کا حوالہ کا قرض کا دین کا معاملات کا جب کسی کے ذمے پڑ جائے شریعت حیثیت کی کیا ہوگی اور کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا کچھ کرنا. وہاں پہ میں نے ایک دو حدیث کا حوالہ دے دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی حاجت مند کو اس کے مطالبے پر دو بار قرضہ دے دیا اور واپس وصول بھی کیا تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. آپ نے $1000 ایک بار وامق کو دے دیا, اس کو ضرورت تھی, اس نے واپس کر دیے, 5-6 مہینے بعد پھر اس کو ضرورت پڑی, آپ نے پھر $1000 دے دیے, پھر اس نے واپس کر دیے, اب آپ کا تو کچھ نہیں کیا, پھر کچھ کیا, وہ $1000 آپ کو واپس مل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن دیکھیں کہ $1000 کا آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا, صدقے کا ثواب مل جائے گا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی ہے, لیکن دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کی بھی ذمہ داری لگا دی ہے, فرمایا مثل الغنی ظلم. والد سے کہہ دیا کہ آپ نے قرض لے لیا اور اپنے معاملات چلاتے رہے ہیں اور قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کر رہے, آپ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر کسی کو ظالم کہہ دے تو جسٹ امیجن کہ حشر کیا کچھ ہوگا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتادہ ہی کی روایت علامہ شوقانی نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں آئے, جنازہ پڑھانے آئے, تو حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پوچھا کہ حلق علیہ دینوں, اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے, اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے, تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میرے چار دینار ہیں اس کے اوپر, چار دینار اس کے اوپر, اور یہ نہیں دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ صلوا علی اخیکم, آپ ہی جنازہ پڑھائیے اس کا. اب پیغمبر پیچھے ہٹ جائے, محلے کا مولوی کسی کے جنازے سے انکار کر دے تو پورے قبیلے کی رسوائی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے جنازہ پڑھنے سے, حالانکہ آج کے مولوی اتنے جاندار نہیں کہ وہ یہ انکار کر دے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, ہم بھی کمزور ہو چکے ہیں. جیسا دیس ویسا دیس, جیسے مقتدی ہاں تو ویسے ہی مولوی ہو رہے ہیں, جیسے روح ویسے فرشتے, جیسے روح. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے, وہ بڑے عجیب قسم کے آدمی ہیں, وہ جہاد پر افغانستان کے جہاد کے زمانے میں جہاد پر ایک زبردست تقریر اس نے جاڑ دی. تو وہ مجھے خود کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے آپ کے جہاد کر چکے, تو میں نے یہ آئیڈیا گین کر لیا کہ یہ آدمی مجھے ذلیل کروانا چاہتا ہے کہ فضیلت ہوتے بہت ساری بیان کر دی, کبھی آپ بھی جہاد پہ چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ آدمی کسی دوسرے تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کے جہاد میں گئے ہیں, مین کہ آپ تو ایسی پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ مدتوں لڑ چکے ہیں کہ آپ کہیں جہاد میں گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ گئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے بغیرت قوم کا کبھی غیرتی مولوی دیکھ لیا ہے, جیسے بغیرت آتے ہیں اسی طرح میں بھی. جیسا دیس ویسا بیس, ورنہ مولوی اتنے جاندار ہوتے, اتنے جاندار فوراً کہہ دیتے کہ نہیں ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا. یہ آدمی برملا اللہ اور پیغمبر کی احکام کی مخالفت کرتا رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا جنازہ نہیں ہو رہا, لیکن میں نہیں پڑھ رہا, آپ پڑھ رہے ہیں ان کا جنازہ. امام ابونیفہ رحمۃ اللہ تو بعض معاملات میں وہ مفتی اور قاضی اور مولوی صاحب کو منع کر دیتے ہیں. اگر ایک آدمی نے سوئسائڈ کر دیا ہے تو امام ابونیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی اور قاضی اور عالم آدمی جس کے لوگ اقتداء میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نہ جائے جنازے کے لیے. یہ تو لوگ انکریج ہوتے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہت بڑی جرم ہے. اس لیے مفتی صاحب نہیں آئے, قاضی صاحب نہیں آئے, مولانا صاحب نہیں آئے, امام صاحب نہیں آئے, ایک عام آدمی نے جنازہ پڑھ لیا. کیونکہ مسلمان تو ہے, گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے, جنازہ تو ہو سکتا ہے. بات نہیں آج ہاں ہاں. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہہ دیا کہ یہ علیہ, یہ علیہ, کیونکہ وہ صحابی بڑے عجیب آدمی تھے. اس نے کہا جی وہ قرضہ میں ادا کروں گا, لیکن یہ تو بہت بڑی رسوائی ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھ دیا, اس کا جنازہ پڑھ دیا. اور بعد میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مدینہ کے کوچے میں ملے, تو فوراً مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ حل ادے تما کا نہ لے, اس آدمی کے اوپر جو قرضہ تھا آپ نے ذمہ داری لی تھی آپ نے ادا کر دی. میں نے کہا لا اذن, یہ ابھی تک تو ادا نہیں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آثار میں نے دیکھ لیے اور مجھ سے چل پڑے. تو میں دوڑ کے پیسے اٹھا کے وہ مستحق کو دے گیا اور واپس آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ, جو میں نے ادا کر دیا. تو حضور نے فرمایا الان بررت جلدہ, ابھی تو آپ نے اس کے بدن کو ٹھنڈا کر دیا. ہم ہیں اللہ رحم فرمائے کہ قرض لے لے کے اسے وہ قرض کو ہم انکم میں شمار کر دیتے ہیں. تو مصیبت ہے, اللہ رحم فرمائے. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. من ذا الذي, کون ہے وہ آدمی, وہ شخص, يقرض الله, جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو, قرضا حسنا, قرض حسن, فيضاعفه له اضعافا كثيرا, اور وہ اس کے لیے اس میں اضافہ کرتے جائیں, اضعافا كثيرا, کئی فولڈ. اضعافا كثيرا مینز کئی فولڈ. اب آیت میں تو آیا ہے مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. 700 تک ذکر ہے, لیکن پیچھے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, کہ یہ 700 فولڈ جو ہیں یہ منیمم ہے. یہ کیا ہے؟ منیمم. اور واللہ یضاعف, اللہ مینی فولڈ کر دیتا ہے. کب تک اور کہاں تک؟ اس کا کوئی لمٹ اللہ نے ذکر نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کو ایک روپیہ قرض دے دیا تو فیضاعفہ لہ الف الف مرہ, تو وہ آپ کے لیے ایک لاکھ بنا دے گا. دوسرے میں ہے عشرہ الف الف مرہ, وہ ایک ملین بنا دے گا اس کو, تو ایک ملین. تو قرآن کریم میں تضاعف کا ذکر آیا ہے جس کی کوئی نعمت نہیں. کبھی کبھار کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تبلیغ والے جو کہتے ہیں شیخ صاحب نے لکھا ہے 49 تھوڑا ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے, ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں ایک پیسہ لگائیں یا ایک نیک کام کریں تو 49 کروڑ. آپ کو اللہ کے راستے کا ذکر ہے, تبلیغ کا ذکر نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں ایسا ہی, جو لوگ صرف تبلیغ کے ساتھ کنفائن کر دیتے ہیں اور مختص کر دیتے ہیں کہ تبلیغ نہیں, بھائی اللہ کا راستہ ہے. اب یہاں درس کے لیے آ رہے ہیں تو کیا میں پیسے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ہاں بتائیں نا, اللہ کا راستہ ہے. اللہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, وہ اللہ یعنی دین کا جو کام بھی ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے, اب آپ دعوت کے کام میں نکل جائیں, کسی کو نماز کے لیے لانے کے لیے نکل جائیں, وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. کسی کہنے آئے بھائی مولوی صاحب دو باتیں کرے گا, بھائی دو تین باتیں دین کی کرے گا تو 49 کروڑ ثواب ملے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 49 کروڑ, میں نے کہا بھائی 49 کروڑ یہ تحدید بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ جو ہے میں مینیفولڈ کر دیتا ہوں. اب مینیفولڈ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک میرا مینیفولڈ ہوگا, ایک آصف صاحب کا ہوگا, ایک قریش صاحب کا, ایک اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ کا مینیفولڈ جسٹ امیجن کہ کتنا ہوگا, جتنی شخصیت اور ذات بڑی اتنا مینیفولڈ بڑا. وہ مسجد نوت خان میں ایک بار یہ پشاور کے کسی کالج سے ایک پروفیسر صاحب وہ اسٹوڈنٹس کو لے آئے تھے مسجد نوت خان دکھانے, تو وہاں پہ وضو کے لیے یعنی وہ پول ہے, وہ ہاؤس ہے, ہاؤس مسجد کے صحن میں. اس نے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا کہ اس حوض میں سے بطور تفنن کہ اس حوض کا حوض میں کتنے جام پانی ہوگا. جام جانتے ہیں ایک پیمانہ سا ہوتا ہے, کتنے جام. تو تمام نے تخمینیں لگا دی, تمام نے ہاں تخمینیں لگا دیے. کسی نے کہہ دیا 10,000 جام ہوں گے, کسی نے 20,000 جام, کسی نے تخمینیں لگا دیے. اور مسجد نوت خان میں مدرسہ ہے شرفیہ, تو اسی کا ایک طالب علم تھا چھوٹا بچہ, تو اس سے کہہ دیا کہ بیٹے آپ تو یہاں رہتے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ سوئمنگ پول میں, یہ سوئمنگ پول نہیں وضو کے پول میں, اس میں کتنے جام پانی ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جام جام کی بات ہے, اگر جام اس پول جیسا ہو تو ایک جام ہے, اور اگر جام پول کے آدھا ہو تو پھر اس میں 2 جام ہے, اور اگر اس کا 1/4 ہو تو پھر 4 جام ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بدبختو اس چھوٹے, اسے ہم چھنے کہتے ہیں, دین کے چھوٹے طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ چھنے. اس نے کہا کہ اس چھنے سے ذرا علم سیکھو کہ عقل کرو کہ بھائی جام کوئی یعنی ایک ایسی چیز تو نہیں کہ تمام دنیا میں ایک جیسے جام ہے, ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک جیسا جام ہے. کسی کا جام اتنا ہوتا ہے کسی کا, تو بھائی ہر ایک اپنا اپنا مینی فولڈ ہوتا ہے. اب اللہ کا مینی فولڈ کتنا ہوگا؟ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو الدرداء نے, ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیٹھے تھے, بڑے سیدھے سیدھے صحابی تھے اور زمیندار تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے, او یستقرضنا اللہ عز و جل, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مانگ رہا ہے, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے مارا کہ میرا فلاں باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں, وہ میں نے اللہ کو دے دیا, وہ میں نے اللہ کو دے دیا, بیت المال کو وقف کر دیا. اور وہاں سے اٹھ کے سیدھے آئے اور باغ میں داخل نہیں ہوئے, باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اپنے بچوں, کیونکہ باغ کے اندر ان کی رہائش گاہ بھی تھی, اور اپنی بیوی کو آواز دیا, ام الدحداح, او میری بیوی, بچوں کو اٹھا کر باہر لائیے. اس نے کہا باغ فروخت کر دیا؟ اس نے کہا نہیں, اللہ کو قرض دے دیا. حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط, اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے, وإليه ترجعون, اور اسی اللہ کو آپ لوٹنے والے ہیں. اب اللہ کریم قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے. قبض کا معنی ہے سمیٹنا, اور بسط کا معنی ہے پھیلانا. اللہ تعالیٰ سمیٹتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پھیلاتا بھی ہے. اب اس قبض و بسط کا معنی کیا ہے؟ قبض و بسط یہاں کتاب, تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے دوسرے چیپٹر میں, اپنے کتاب کے دوسرے چیپٹر میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے, الابداع والخلق, بلکہ 4 کا, 3 کا, الابداع والخلق والتدبیر. اللہ کریم مبدع ہے. کیا ہے؟ مبدع. قرآن کریم میں ہے بدیع السماوات والارض, ابداع اللہ کی ایک صفت ہے. دوسری صفت اللہ کی ہے خالق ہے, اور تیسری صفت اللہ کی ہے مدبر ہے. تو اب ابداع کیا چیز ہے, خلق کیا چیز ہے, اور تدبیر کیا چیز ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابداع بغیر کسی میٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کرنا, یہ اللہ کی صفت ہے ابداع. اذا قضا امرا فانما یقول له, فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ کریم نے بغیر کسی میٹیریل کے آسمان و زمینوں کو بنایا. تو ابھی فوراً ذہن میں بات آ گئی, کیونکہ ہم تو مشاہدات کی دنیا کی بات کرتے ہیں, اخبار کی دنیا کی بات تو نہیں مانتے. ہم تو عقل کے غلام بن چکے ہیں, نقل کو تو مانتے ہی نہیں, نقل کو بھی عقل کے پیمانے پر فرق کرتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارا عقل, پہلے ہمارا عقل تسلیم کرے تو پھر ہم تسلیم کریں گے. انا للہ وانا, تو وہ ہمارا شیخ فرمایا کرتے ہیں کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ, کیا آپ اور کیا آپ کی عقل. آپ اللہ والی بات کو اپنے عقل کے پیمانوں پر فرق ہو گئے, تبھی تو ہمیں یہ چیزیں یہ چیزیں جو کھٹکتی ہیں, کھاتا رہتا ہے قدم قدم پہ ٹوکرے کھاتا رہتا ہے. عورت کو, مسلمان عورت کو, اس کو آپ اللہ کا حکم, اچھا جی تو بھی اچھا تو یہ پھر اللہ کا حکم ہے. ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ پیغمبر کا حکم ہے, یہ عقل کی بات توڑی ہے, یہ نقل کی بات ہے, عقل کی بات نہیں ہے. تو اب فوراً ذہن میں بات آ گئی, اچھا کوئی میٹیریل نہیں تھا اور اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, تو پیچھے فوراً اللہ کریم نے فرمایا کہ میٹیریل کی ضرورت آپ کو ہوگی, خالق کو نہیں, مبدع کو نہیں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, تو اس کے لیے تو ایک ہی میٹیریل ہے, اور وہ میٹیریل ہے کن, وہ میٹیریل ہے کن, اور وہ میٹیریل ایسا ہے کہ اللہ کے ذات سے لازم غیر منفک ہے. یہ کائنات رہے گی تو کن کا حکم موجود رہے گا, اور اگلی والی دنیا آئے گی تو کن کا حکم وہ چلتا رہے گا. علامہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہیں شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیکون, یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ تو ایک پروسیس ہے چلتا جائے گا. وہ تو اسی پہ جو دوسری دنیا آ رہی ہے اسی نظام پہ وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہے ہیں. قریش صاحب پوچھ رہے تھے علم کلام کے متعلق, میں نے کہا کہ آپ کے پیر جو تھے علامہ اقبال, وہ تو علم کلام کے بڑے ماہر تھے, اور علم کلام ہی اصل چیز ہے جو آدمی کو دین کے صحیح فلسفے سے روشناس کرا دیتا ہے. تو اگر ارادہ ہو تو شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب. تو ابداع یہ خلق, وہ بھی پیدائش والی, ابداع بھی پیدائش والی صفت, اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, لیکن یہ کہ سابق کا کوئی میٹیریل, اور خلق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا, خلق الانسان, لیکن پیچھے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون, کیچڑ سے پیدا فرمایا, مٹی سے گارے سے پیدا فرمایا. خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون, اسے صفت خلق. اور تیسری صفت تدبیر. اب تدبیر کا معنی کیا ہے, اگر انگریزی میں آپ اس کے لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو ارینج, ٹو ارینج, وائل, جب اللہ کی صفت کے اعتبار سے ایک لفظ کا تذکرہ ہو تو مدبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہی چیزوں کی ماہیت میں ضرور بضرور کوئی صفت پیدا فرمائی ہے جس پہ نتیجے مرتب ہوا کرتے ہیں. مثلا پانی پیدا فرمایا, تو پانی کی طبیعت میں یہ چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ زندوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے, پیاس کو بجھاتا رہتا ہے. آپ پانی پی جاؤ گے ہاں تو پیاس بجھ جائے گا. روٹی میں, گرین میں, غلے میں, گراس میں, یہ گروسری میں اللہ نے یہ صفت پیدا فرمائی ہے کہ آپ اسے کھا جائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, اس میں غذائیت ہے, اور آپ کو قوت نصیب ہو جائے گی, اس میں وٹامنز اور منرلز ہیں. اسی صفت کو کہتے ہیں تدبیر, کہ یہ چیزیں کس نے رکھی ہیں اس میں. تبھی تو مولانا یاسر رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں ایک درس دے دیا, مسلمانوں کو ایک درس دے دیا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں پیئے تو آپ یہ تصور کریں کہ کھلانے والا پلا یا سیر کرانے والا اور پیاس بجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. پانی توڑا, پانی توڑا ہے, استسقاء کی بیماری اگر اللہ لگا دے تو پانی پیتے رہے اور پیاس نہیں بجھے گا. ہیضے کی بیماری آ جائے کالرا کی تو پانی پیتا رہے, کنویں کا کنواں خشک کر دو گے لیکن پیاس بجھے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ نے بجھاتا, حالانکہ پانی تو وہی پانی. تو اسے کہتے ہیں صفت تدبیر. جوع البقر ایک بیماری حکما نے ذکر کر دیا ہے, اطبا نے, طب والوں نے, جوع البقر, جوع البقر کی مین یعنی گائے والی یا بیل والی بھوک, وہ اگر کسی آدمی کو لگ جائے تو ابھی وہ 15-20 روٹیاں, یہ پیٹا بریڈ نہیں ہمارے, وہ پٹھانوں والی بڑی روٹی, 15-20 اسے کھلائے اور دو منٹ بعد وہ کہے گا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ آپ مجھے دیں. اگر روٹی سیر کرواتی تو ایک ہی روٹی, حتیٰ کٹا آدمی سیر ہو جاتا وہاں. اسے کہتے ہیں تدبیر. اب اللہ کریم نے جی یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں صفت تدبیر, کہ اللہ نے کائنات کے مختلف اشیاء میں اس کی ماہیت میں، اس کی ہویت میں، اس کے جو نیچر ہے اسی میں ایک صفت پیدا کر دی ہے جو نتیجے اس پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے، مثلا لوہا جو اللہ نے پیدا کر دیا، اگر آپ اسے شارپ کر دیں تو اس کی طبیعت ہی ہوگی، تو وہ چیز کو کاٹے گی۔ اگر آپ اسے شارپ کر کے چیز کو نہ کاٹیں تو ہم اسے لوہے کا نقص سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خبیث قسم کا چورا آپ لے آئے ہیں، یہ کوئی نائف ہے، کتنے روپے دے دیا آپ نے؟ یہ بھائی گراج چل میں خرید لیا ایک ڈالر کا، بس ایک ڈالر کی تو یہی چوری ہوتی ہے جو مرغے کو بھی ذبح نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ چورا لوہے کی طبیعت اور نیچر کا اظہار نہ کر سکا۔ صحیح، تو اچھے لوہے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چیز کو کاٹ دے، کہ وہ چیز کو، ذرا غور سے، کہ وہ چیز کو کاٹ دے۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو لوہا بھی اچھا ہوگا، لیکن اس کی نیچر میں وہ تصرف کر دیتا ہے، اسے چینج کر دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والے چورے نے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا۔ ابراہیم کے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ صحیح، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قوم سمیت پانی نے نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ حضرت سلمان فارسی اور سعد ابن ابی وقاص کو صحابہ سمیت دریائے دجلہ نے نہیں ڈبویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر، اس لیے کہ نیچر میں اللہ کریم نے تصرف کر دیا، اس کے نیچر کو تبدیل کر دیا، اس کے نیچر اور فطرت کو تبدیل کر دیا۔ تو اب نیچر اور فطرت کی تبدیلی، اس کے لیے شاہ صاحب نے چار اصطلاحات وضع کر دیے ہیں، چار اصطلاحات۔ ایک کو کہتے ہیں قبض، دوسرے کو کہتے ہیں بسط، ایک کو کہتے ہیں قبض اور دوسرے کو کہتے ہیں بسط، اور تیسرا اور چوتھا کل ذکر کریں گے۔ لیکن اب قبض و بسط ہے کیا؟ قبض اور بسط ہے، بسط کا معنی یہ ہے کہ چیز توڑی اور اللہ اس میں اتنا برکت ڈالے کہ جمع غفیر کے لیے کفایت کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھوکا تھا کئی دنوں کا، طالب علم تھا، اور مدرسوں کے طالب علم تو ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں، کبھی مل جاتی روٹی کبھی نہیں ملتی۔ ٹھیک بھائی، لوگوں نے تبرعات دے دیے، چندے دے دیے تو روٹی مل گئی، لوگوں نے نہیں دیا بس غریب وہ گزارا کر جاتے ہیں، گزارا کر جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم، میں کیا بھوکا تھا، سارے ساتھی جو تھے وہ بھوکے تھے، تو میں حضور السلام کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بدو صاحب آئے سارا سے، اور وہ ایک جام دودھ کا بھرا ہوا لے آئے، میں خوش ہو گیا۔ کہ حضور السلام تو السلام سب سے پہلے لوگوں کو پلاتے ہیں، اگر صدقہ ہے تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اگر گفٹ اور ہدیہ ہے تو لوگوں کو کھلا پلاتے ہیں، پھر بعد میں کھا لیتے ہیں۔ صحیح، تو حضور السلام تو السلام آنے والے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، صدقہ تم ام ہدیہ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، گفٹ؟ تو اس نے کہا ہدیہ، یہ گفٹ ہے، یہ صدقہ نہیں، کیونکہ صدقہ کہہ رہتے تو حضور السلام تو السلام رائٹ ہے، ویسے کہتے جائے وہ اصحاب صفا وہاں بیٹھے ہیں ان طلبا کو دے دیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کہتے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اسے حرام قرار دیا ہے، سیدوں کے لیے بھی اسے حرام قرار، لیکن سیدوں کے لیے اسلامی حکومت پر دوسرا حق مقرر کر دیا ہے کہ آپ ان کی ضروریات، اگر انہیں روزگار نہ ملے تو انہیں گزارا دیا کریں، سید کو اور آل رسول کو اس طرح مرواتے تو نہیں رہیں گے کہ آل رسول کو زکوٰۃ بھی نہیں اور اسے بھوکے مرواتے رہیں، نہیں، شریعت اسلامیہ نے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا وَأَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ، غنیمت کا جو مال آ جاتا ہے کفار سے لڑائی میں، جو چیز وصول کی جاتی ہے اس کا 25واں حصہ وہ آل رسول کو چلا جاتا ہے، کتنا حصہ؟ 25واں حصہ وہ آل رسول کو دیا جاتا ہے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ نے آپ، تبھی کچھ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اب چونکہ غنیمت کا وہ تصور مسلمانوں نے ختم کر دیا، لہذا آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، کیونکہ لوگ دوسرے احسان بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ، اب ان میں بھی غریب ہوتے ہیں، آل رسول ہیں تو کوئی وڈیرے سن کے توڑے ہیں وہ، البتہ سن میں اگر آل رسول مل جائے تو بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، وہاں تو لوگ ویسے اپنے نام کے ساتھ سید یا شاہ لکھ لیں گے، اور سید اور شاہ لکھ کے تو جاگیر بھی مل گئی، ایک عزت بھی مل گئی، دو اور سیاست میں آئے تو ممبری بھی مل گئی، سائیں پیر کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، کتنے سارے پیر صاحب، اور ان پیر صاحبان اور سادات صاحبان، پتہ نہیں سادات ہیں کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم احترام دے دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ پوچھے گا اگر آپ نہیں ہیں اور مفت میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نسب اگر تبدیل کر دی، مین تبی الا غیر ابی، جس نے اپنے فور فادر کے بجائے کسی دوسرے کے فور فادر کو اپنا آپ منسوخ کر دیا، تو لا ينظر الیہ اللہ عز و جل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا کرے گا، غضب کی نگاہوں سے دیکھا کرے گا۔ بھائی اللہ نے جو آپ کو پیدا کر دیا ہے، وہ ہمارے ایک مولوی صاحب بڑے عجیب آدمی تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے پٹھانوں میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے، یہ نصب والی، نصب اور حسب والی، ہم بہت محنت کرتے ہیں ان کے ذہنوں سے نکلتا نہیں. ان کے ذہنوں سے یہ جو ترکان ہوتا ہے یا لوہار ہوتا ہے یا حجام ہوتا ہے نائی ہوتا ہے, یہ نہیں جو یعنی پیشے کرتے ہیں, یہ وہاں ہمارے معاشرے میں بڑے ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اور ہم تو تسلسل سے لگے رہتے ہیں کہ بھائی دے آر مور ریسپیکٹیبل پیپل. میں نے تو ایک بار کہہ دیا کہ دیکھیے یہ جو موچی ہے, موچی جو ہمارے جوتے بناتا ہے, یہ سب سے معزز آدمی ہے. میں نے کہا اگر آج پاکستان کے موچی نے ہڑتال کر دیا تو آپ کے پاؤں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح, یہ آپ ان کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہ پاؤں یہ محفوظ ہیں. اور میں نے کہا آپ جو بڑے بن بیٹھے ہیں 10-15 ایکڑ کے مالک, اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں, میں نے کہا آپ سب ہڑتال کر جائیں تو آپ کے ہڑتال پر کوئی دنیا ویران نہیں ہوتی, جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی وڈیرا محنت تھوڑی کرتا ہے کہ وہ ہڑتال کرے گا, وہ تو ویسے بھی ہڑتال کر چکا ہے. کیوں آپ کے وڈیرا صاحبان جو ہیں وہ سن میں ہمیشہ ہڑتال پہ رہتے ہیں, کچھ کام کرتے نہیں. صحیح. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا لاؤ, تو میں دوڑ کو اصحاب صفا کو بلا. ایک روایت میں آیا ہے وَكُنَّ يَوْمَئِذٍ ثَمَانُونَ نَفَرًا, کہ ہم اس دن 80 لوگ تھے. دوسری روایت میں 120 لوگ تھے, یعنی کوئی تخمینے کے اعتبار سے اتنے کہہ دی, کہ نمینس کے بہت سارے لوگ تھے. تو میں نے ساروں کو بلایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کڑتا کہ مجھے کہہ دیتا 2-4 دن کا بھوکا ہوں سیر ہو جاتا. تو جب آیا تو حضور علیہ السلام نے مجھے وہ جام تما دیا اور کہہ دیا کہ ابو ہریرہ اس کے ہیں, یہ انہیں پلائیے. تو میں پھر بھی کڑتا لیا کہ میں خود پہلے پی لیتا, سیر ہو جاتا پھر پلا. تو میں نے پلانا شروع کر دیا. اب جب ایک آدمی پیتا تو میں جام کو بڑی غائر نظروں سے دیکھتا, کم ہو گیا ہے. تو وہ فرماتے وہ کہنا تھے اناؤ تفور ہو جیسا کہ وہاں سے کوئی فاؤنٹین نکل رہا ہے. تو اس 120 لوگوں کو میں نے پلایا اور جام ویسے کا ویسا رہا. تو پھر میں بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ پی لیجیے. میں نے پینا شروع کر دیا, بس کر دیا. پھر کہا اشرب یا ابا ہریرہ پی لیجیے, تو میں نے پھر پی لیا. تو پھر بس کیا, تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ فین کا جائے. اب بڑے بھوکے ہیں آپ, 2-4 دن کے بھوکے ہیں آپ. یہ بھی وہی کی بات تھی کہ 2-4 دن کے بھوکے ہیں آپ, پی لیں تاکہ سیر ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ واللہ لا اشرب, جی مجھے طاقت نہیں, میں نہیں پی سکتا مزید. حضور نے فرمایا آتی نہیں ہے, پھر مجھے دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی ماندہ دودھ ختم کر دیا. اسے کہتے ہیں بس, اسے کیا کہتے ہیں؟ قبض. اور قبض اس چیز کو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیز ہو لیکن آنکھیں آدمی کی ہمیشہ بھوکی ہی بھوکی رہیں, بھوکی قناعت نہ ملے, قناعت نہ ملے, بہت ساری چیز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اسے کہتے ہیں قبض. تو اللہ یقبض و یبسط, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قبض و بسط یہ میرے کنٹرول میں, وہ لے ترجعون, اور آپ نے اللہ کے واپس پاس واپس لوٹا ہے. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 243. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم, آیا آپ اطلاع نہیں پا چکے ان لوگوں کے متعلق, خرجوا من ديارهم جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے, وهم الوف اور وہ ہزاروں تھے, حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے, فقال لهم الله کہہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے موتو مر جائیو, مینس اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے مرنے کا, وہ مر گئے. سبھی بغیر ترجمہ کا اس طرح قرآن مجید اٹھائی ہے, چھوٹا والا یہ نہیں, یہ نہیں, بغیر ترجمہ والا. ہم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتو, یہ کل والا سبق جیسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. فقال لهم الله موتو ثم احیاهم, پھر زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون, تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والی ہیں والے ہیں انسانوں پر, لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا في سبيل الله, اب یہ وہ حکم ہے جو پہلے گزر گیا تھا آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک, اور آیت نمبر 216 اور 217 میں قتال والا حکم, فائٹ والا حکم. سو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ قتال اور فائٹ یہ ایمان کا لازمہ ہے, یہ دین کا تقاضا ہے. کب ہے؟ جب آپ کے خلاف کنسپریسی شروع ہو جائیں, جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ نان مسلم ہمارے خلاف کنسپریسیز کر رہے ہیں. اور تو قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اللہ کریم نے فرمایا ان سے لڑیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ولا تعتدوا, لیکن زیادتی نہ کریں. ولا تعتدوا, کیونکہ مسلمانوں کے جنگ کے بھی اپنے منظم طریقے ہوتے ہیں. یہ فائٹ بھی کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ سب کچھ اس کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائے کہ 70 مثل بھیج دیں یا ہیروشیما اور ناگاساکی بنا دیں. کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 87 جنگیں لڑی. کتنی؟ 87. انہی میں سے 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا, 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا. باقی میں کبھی حضرت اسامہ لیڈ کر رہا ہے, کبھی کوئی دوسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے, کوئی تیسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے. حضور کے مشوروں کے مطابق وہ چلے گئے مہم پر. 87 جنگوں میں, 87 جنگوں میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مر گئے اور مارے گئے؟ less than 1800 from both sides, مسلم اور نان مسلم سارے. 87 جنگوں میں کتنے مرے؟ اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مرے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں تھی. کہ 1800 آدمی دونوں جانب سے مرے. کہتے ہیں کہ بس جی بغیر تلوار کے اور کچھ جانتا ہی نہیں تھا اور کچھ جان. اور ایک ہی دن میں, ایک ہی جنگ میں 33 لاکھ کو مروایا جائے, 33,000. تو خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے. میڈیا آپ کے پاس ہے, جس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اچھا بنائے اور دوسروں کو. شریعت اسلامیہ کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر رتب و یاب اس کو ختم کر دیں. نو, قاتل الذین یقاتلونکم. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ جب بھی جنگ پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک تقریر کی صحابہ سے کہ عرضوا علیہم الاسلام. مسئلہ تو یہ کہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں, اگر کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بہن بن جاتے دیر از نو وار, پھر تو جنگ کا کوئی تصور نہیں. تو اسلام پیش کریں, اگر وہ انکار کرے فعرضوا علیہم الجزیہ, مینز کہ انہیں کہہ دیں کہ ہمارے دست میں کر رہے ہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم آپ کے پروٹیکٹ کریں گے ہو, لیکن آپ ایک ایسی ریاست ہوں گے سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اے مسلم سٹیٹس, کیونکہ آپ کی کنسپیریسی آیا ہو گئی ہے. اس طرح ہم آپ کو سپریم اور سارن چھوڑ دیں تو آپ ہمیشہ یہ خباستیں کرتے رہیں گے. اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وار لانچ کریں. اور وار لانچ کریں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحرقوا ذروعہم, ان کے فصلوں کو اور باغات کو آگ نہ لگائیں, ولا تقتلوا مواشیہم, ان کے جانوروں کے قتل عام نہ کیجیے, ولا تقتلوا صبیانہم, ان کے چھوٹوں بچوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائے, ولا تحتکوا استار نسائہم, ان کی عورتوں کی پردہ دری نہ کی جائے, ان کا دوپٹہ نہ ہٹایا جائے, ولا تقتلوا شیوخہم, ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بوڑھا سازش کا مرکز ہوتا ہے, سب کچھ پلاننگ وہ کرتا ہے, تو اگر ایسے بوڑھے کا پتہ لگ گیا تو ہی از فائٹر دین کل ہم, کیونکہ وہ تو فائٹر کا فاؤنٹین ہے, بوڑھا جرنیل, پھر آپ اسے تو نہیں چھوڑیں گے, کہ سبھی مصیبت تو اسی کی پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ تعلیمات جس پیغمبر کے ہوں وہ امن جانتا ہے یا جنگ جانتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ امن جانتا ہے, لیکن رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اینڈ پبلک ڈیفینس, یہ تو ایک ریکگنائز پرنسپل ہے, یہ تو ایک ریکگنائز. ہم نہیں کہتے کہ عوام پہ بم پھینکنا اور انہیں اس طرح چھوٹے بچے اور بے گناہ اور گناہگار اور سب کو مروانا شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ جائز نہیں تو ٹو رانگز کین ناٹ میں ون رائٹ. اگر وہ رانگ ہے تو یہ کہاں کا جائز, یہ بھی رانگ ہے. اب رانگ کا رانگ سے علاج کرنا, کیا آپ بھی لوگوں کو بسم کر کے راگ بنا دیں؟ یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں, وَعْلَمُوا, اور جان لیجئے, اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں آپ کے اقوال کو, علیم اور علم رکھنے والے ہیں آپ کے احوال پر. مَنْزَ الَّذِي, اب جب قتال کی نوبت آئے تو وہاں تو بغیر پیسوں کے کام نہیں چلے گا, اور خصوصاً اس دور میں. تو اللہ نے فرمایا کہ انفاق کیجئے, آپ نے اپنی انڈیویجول بلانگنگز کو بھی قربان کرنا ہوگا. اگر کسی سٹیٹ پہ آفت آ جاتی ہے اور انڈیویجولز اپنے جو انہوں نے سوئس بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح رہے, خدا نخواستہ پاکستان میں ہی رہے گا, تو سوئس بینک والے جو لوگ ہیں وہاں وہ رہیں گے, ان کا بھی پیڑا غرق ہو جائے گا, وہ بھی قتل کیے جائیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا, قرض حسن. قرض حسن کا معنی یہ جس کا ڈیمانڈ نہ کیا جائے, لیکن کل میں نے تفصیلات بتائی تھی, ادیون و ماسیقہ اس کی میں نے تفصیلات بتائی تھی. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً اور اللہ زیادہ کرے اس قرض کو اس کے لیے أضعافًا كثيرةً کئی چند أضعافًا أضعافًا اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر کیا کہتے ہیں اس کو جمع یعنی یہ پلورل ہے لیکن مکسر مکسر کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو سنگولر کا سٹرکچر تھا اسے توڑ دیا گیا ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ سنگولر کا سٹرکچر یا حرف جب بھی سنگولر کا سٹرکچر توڑ دیتے ہیں تو اس پلورل کا کوئی لیمٹ نہیں ہوتا صحیح ہے کیونکہ پیمانے توڑ جاتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو اضافن جسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر کہ سنگولر کے سٹرکچر کو توڑ دیا ہے یہاں کیونکہ اس کا سنگولر ہے ضعف دواد عین فا دواد عین فا پہلے دواد پھر عین پھر اس کے بعد فا اور سٹرکچر کیسے توڑا گیا ہے یہاں دواد عین اور فا سے پہلے الف کو درمیان میں داخل کر دیا گیا ہے مین کے سٹرکچر کو ڈسفگر کر دیا اسے توڑ دیا اسے جمع مکسر اٹ ہیز نو اینی لیمٹس اتنا اللہ تعالیٰ کتنا پھوڑ دے گا 49 کروڑ کی بھی بات نہیں 49 کروڑ کی بھی عطائی الملوک لا یحمل الا متاعہ عربوں کا ایک مقولہ ہے عطائی الملوک ایک ہوتا ہے میرا عطیہ کہ ڈاکٹر قریشی کو کچھ دے دوں تو کیا دوں گا $5 کی کوئی چیز صحیح ایک ہوگا ذرا مالدار آدمی کا عطیہ مالدار آدمی دیکھیے ہم بھی عزیز داری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ اور ولیمہ اس میں آتے جاتے ہیں صحیح تو کیا دے دیتے ہیں بھائی $10 $15 جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ کوئی سونے کی والیاں اٹھا کر یا کوئی چوڑیاں اٹھا کر یا اس سے بھی بڑی چیز اٹھا کر کوئی فرنیچر اٹھا کر وہاں لے چلتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہو اس سے بھی زیادہ بڑا ہو تو وہ بہت سارا وہ موٹر بھجوا دیتا کہ یہ کار میرے طرف سے تو اگر بادشاہ دینے پر آئے تو عرب فرماتے ہیں کہ عطائی الملوک لا یحمل الا متاعہ بادشاہوں کے گفٹ انہیں کے سواریوں سے اٹھائے جاتے ہیں عطائی الملوک لا یحمل الا متاعہ بادشاہوں کے گفٹ انہی کے سواریوں سے آپ کی سواری بادشاہ کا گفٹ نہیں اٹھا سکتا بادشاہ گفٹ دے گا تو اپنی سواری ساتھ کر دے گا کوئی کنٹینر بھجوا دے گا آپ کے ساتھ تو اب اللہ جو کئی فولڈ دے گا تو لا یحمل الا متاعہ آپ کے پیمانوں پر اس کی پیمائش ہو نہیں سکتی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے وَيَبْسُطُ اور بسط کرتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس اللہ کو آپ واپس لوٹنے والے ہیں تو کل قبض و بسط کی ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے تین بنیادی صفات کیا ابداع دوسرا خلق اور تیسرا تدبیر ابداع کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے اللہ چیزوں کو بنا دیتا ہے بدیع السماوات والارض آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا کس چیز سے بنایا کوئی میٹیریل نہیں تھا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون اسی کے لیے میٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں اس نے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے اور دوسری صفت خلق کہ کچھ میٹیریل سے کسی چیز کو بنا دیا جائے خلق الانسان من سلالۃ من طین انسان کو بنا دیا چھنی ہوئی مٹی سے چھنی ہوئی مٹی سے بنا دیا کوئی میٹیریل تھا اسی اسے کہتے ہیں صفت خلق کیا کہتے ہیں اور تیسرا صفت تدبیر کہ جو نظام کائنات اللہ نے استوار کر دیا ہے تو اسی میں کچھ حکمتیں ہیں کیا ہیں کچھ حکمتیں اور وہ حکمتیں اسی پہ نتیجے مرتب کرتی ہیں پانی کو پیدا فرمایا اس میں حکمتیں ہماری حیات کا ضامن ہیں پیتے رہیں گے کنچا ترست ہوگا اور آکسیجن ملتی رہے گی کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گا لیکن اصل بھوک ختم کرنے والا اللہ پیاس بجھانے والا اللہ تم انہ ربی تبھی انبیاء کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ہمارا گڑبڑ ہوتا ہے انبیاء کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی یطعمنی ویسقینی یہ میرا پروردگار ہے جو مجھے سیر کرواتا ہے اور میرا پیاس بجھاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب بیمار ہوتا ہے وہی شفا دے دیتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دے دیتا ہے حضور علیہ السلام بھی اس بات کی دنیا میں دوائیوں کا استعمال کرتے لیکن فرماتے کہ اثر شافی اور معالج یہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک پوڑا نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ذہی علیہ الحنا ذہی علیہ الحنا حنا کو جانتے ہیں وہ جو ہاتھوں پر مہندی کہ مہندی کو ذرا اس پر لگا دیں تاکہ پک جائے یہ پک جائے تو مہندی کو اس پر لگا دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کے پیچھے ہاتھ گھماتے رہے اور فرمایا اللہ یا رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا اللہ یا رب الناس اور سارے مخلوق کے پروردگار اذهب الباس خداوندہ اس تکلیف کو ختم کر دیں لا شفاء الا شفاء شفاء اصل آپ کے ہاتھ میں ہے لا شفاء الا شفاء کا اور ایسی شفاء لا یغادر سقما کیونکہ ڈاکٹر کی دوائی سے جو شفا ہو جاتی ہے سائیڈ افیکٹ چھوڑ جاتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما جو سائیڈ افیکٹ بھی نہیں چھوڑتا جب آپ شفا دے دیتے ہیں تو یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، لیکن کائنات کا نظام اللہ نے ایسے بنا دیا ہے کہ ہر ایک چیز میں کوئی خصوصیت رکھی ہے، جسے کہتے ہیں اسی چیز کی ماہیت یا نیچر، اسی کی ماہیت یا اسی کی نیچر، اسی نیچر پہ کچھ اسباب مرتب ہوتے ہیں. نہیں تو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراج کر دیا، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کر ہی دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو جبریل امین آپ کے پاس آئے، پرانی شناسائی تھی، دیرینا یار تھا حضرت ابراہیم کا جبریل امین. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کہنے لگے کہ ابراہیم میں تو ہوں آپ کو آپ کا دیرینا یار، اور تکلیف میں تو یار ہی کام آتا ہے، اسے تو یار نہیں کہتے کہ راحت میں آپ کا یار ہو تکلیف میں. سعدی شیرازی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دو دوست راستے پہ جا رہے تھے، دو دوست، اتنے میں شیر آگے سے آیا، ایک کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ شیر درخت پہ نہیں چڑھ سکتا، جمپ لگا رہے تھے لیکن درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، اور کہتے ہیں کہ یہ بلی نے سارے ٹیکٹکس اسے بتا دیے ہیں سوائے درخت چڑھنے کے، باقی سارے خصوصیات اس کو بتا دی ہیں سوائے درخت چڑھنے کے. اور کہتے ہیں کہ جب سارے خصوصیات اسے بتا دیے تو اس نے بلی پہ حملہ کر دیا، تو اس نے فوراً وہ درخت پہ چڑھ گئی، تو اس نے نیچے سے کہہ دیا کہ آپ نے مجھے یہ طریقہ نہیں بتلایا. اس نے کہا یہ بتلاتا تو آپ خاک بچ جاتی، تبھی تو نہیں بتایا کہ درخت پہ چڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. صحیح، تو ایک تو درخت پہ چڑھ گیا، اب دوسرا غریب وہ درخت پہ چڑھنا جانتا نہیں تھا، اس نے پاؤں دراز کر دیا اور سو گیا. کسی سے سنا تھا کہ شیر کسی مردے جانور کو تک بھی نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا، جب اپنے تئی اپنے لیے نہیں مرواتا تو اسے کہتا بھی نہیں. تو اس نے بالکل اپنی سے بے جان کر دیا اپنے آپ کو، تو شیر آ گیا، اس کا بھی شعور ہے، سینس ہے کوئی، تو سینس کے حوالے سے اس نے سب سے پہلے اس کے پاؤں پر اس طرح زبان، اس کے تلوے پر وہ کینچی، تاکہ اگر کوئی حرکت معلوم ہو، لیکن اس نے کہا حرکت کروں گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس نے بالکل اپنے کو سنجیدہ بنا دیا تھا. پھر وہ آ کے اس نے یہاں پہ زبان، کیونکہ دو حساس قسم کے بدن کے دو حصے، ایک کان کا اندرونی حصہ اور ایک یہ تلوا، تو اس نے یہاں پہ زبان گھمائی لیکن یہ بالکل اوپر روانہ ہو گیا. اوپر سے وہ آدمی وہ دیکھ رہا تھا کہ شیر نے تو عجیب بات، پہلے تو اس کا پاؤں پڑ گیا، پھر اس کا، اور پھر جاتے ہوئے کان میں کوئی بات نہیں کہی اسے. اچھا وہ اوپر سے اتر آیا اور ابھی تو غصہ تھا کہ بدبخت چڑھ دوڑا، ساتھ چھوڑ دیا تکلیف میں، ورنہ میرے ساتھ مر ہی جاتا، دوستی کا تو یہی تقاضا ہے، تو یہ برا سا منہ بنائے اس سے بات نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی آپ ناراض ہیں، اور دیکھیے بس میں بھی غلطی کر چکا ہوں، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ شعر آپ کے پاؤں پڑ گیا یہ کیوں، اور جاتے ہوئے آپ سے کوئی بات کی؟ اس نے کہا یہی بات تو بتانے کے لیے. اس نے کہا خدا کے لیے یار بتائیے کیا؟ اس نے کہا جو تلے پڑ گیا پاؤں پڑ گیا، یہ تو میرا احترام کیا اور تعظیم دی، کیونکہ اس کے دادا کو کسی نے ہمارے گاؤں میں پکڑا تھا تو میرے دادا نے اسے چھڑایا تھا، اور دادا نے ان کو وصیت کی ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی نسل در نسل ان نسلوں کا احترام کرے گی، تو جب ہی ہمارے فیملی کے کسی آدمی سے یہ ملتے ہیں تو فوراً پاؤں پڑ جاتے ہیں احترام کے حوالے سے. اور اس نے کہا کہ جاتے ہوئے یہ کان میں کیا کہ اس نے کہا اصل قیمتی بات ہوئی. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جاتے ہوئے مجھے یہ شعر کہہ کے گیا کہ دوست آباشت کے گیرت دست دوست در پریشان حالی وہ درماندگی. فادی بابا نے اپنے انداز سے وہ شعر بنا دیا کہ دوست آباشت کے گیرت دست دوست در پریشان حالی وہ درماندگی. یہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کے ہاتھ کو تھامے رکھتا ہے پریشان حالی میں اور تکلیف کے وقت میں. پر جبریل امین آئے کہ بھائی دوستی کا تقاضا ہے، میری کوئی ضرورت ہو ہیلپ کی؟ پر ابراہیم نے کہہ دیا کہ اما الے کا فلا، آپ کو تو اس لیے میری کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بھی میرے طرح محتاج بندے، اللہ سے آپ مانگیں گے، خود کرنے والے توڑے ہیں. پر جبریل امین نے کہہ دیا فإلى اللہ، اللہ کو تو ضرورت آپ کی ہوگی تو اس سے مانگیے. پر ابراہیم نے کہہ دیا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، یہ ہوتے ہیں محبوب کی نیاز مندی، کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، اس سے کیوں کہہ دوں کہ مجھے اس آگ سے چھڑائے، اسی ہی نے تو آگ میں ڈال دیا ہے اور اسے میرے سب کچھ کا پتا ہے کہ اسی کے لیے آگ میں پڑا رہا ہوں، جب وہ چاہے گا تو اسے ٹھیک تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، خبردار اگر اس کے ایک بال بی بی کا پڑ گیا تو یہی ابراہیم علیہ، یہ دیکھیے ابراہیم کا عقیدہ، یہی ہوتا ہے انبیاء کرام کا عقیدہ علیہ الصلوات و تسلیمات. اور چاہیے کہ عقیدہ مسلمان، اور اس طرح عقیدہ پھن گیا تو ایوری تھنگ از ڈن، دین بس پھر مسئلہ ہو گیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ راستہ گم کر گئے تھے ایک جہاد میں حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پکڑے گئے لیکن پہچانے نہیں گئے کہ ہی دا گریٹ جنرل ہے، کہ گریٹ جنرل یہی ہے. اس سے کہا کہ آپ محمد کے ساتھی ہوں؟ اس نے کہا ہاں محمد کا ساتھی تو ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سیف اللہ ہے. انہوں نے یہی نام اس پہ رکھ دیا تھا کہ میرا نام سیف اللہ ہے. اس نے کہا کہ یہ خالد آپ لوگوں میں سے کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنرل ہے امت کی. اس نے کہا کہ آج اچھا آپ کیوں اپنے کو مرواتے ہیں رومیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے؟ تو اس نے کہا کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے اور ہم موت سے ڈرتے نہیں. انہوں نے کہا موت سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے ایک سم قاتل زہر قاتل کا پیالہ بھر کے حضرت خالد کو تما دیا کہ جب موت سے نہیں ڈرتے یہ زہر قاتل ہے یہ پی لے. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے اب وہ لوگ دیکھتے رہے کہ ابھی یہ گر جائے گا ابھی گر جائے ابھی گر جائے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک بات کرتے رہے. جائیے بھائی یہ دیوانوں کی علیحدہ دنیا ہے, دیوانوں کی اپنی دنیا ہے. اب جب آپ کا عقیدہ اس طرح تو آپ کی قوت دفاعی اللہ اتنی مضبوط کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں پھر آپ کو کچھ نہیں کہتی. لیکن عقیدے کی قوت سے اس چیز سے عقیدے کی قوت اور دیکھیے یہ عقیدے کی قوت ہمیں کمزور نہ حالانکہ جوڑو کراٹے کی قوت ہمیں مضبوط معلوم ہوتی ہے. وہ جو لوگ جوڑو کراٹے اور یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو ٹریکٹر کو آپ ان کے بدن کے اوپر گزار دیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے تیز موٹر کار کو ان سے ٹکرا دیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی محنت کی وجہ سے ان میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ٹکرا دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں. اب عقیدہ وہ میں کہہ رہا تھا اس دن بیان میں کہ خبر کی دنیا اور نظر کی دنیا. تو ہم نظر کی دنیا والے لوگ ہیں, خبر کی دنیا والی بات کو ہم سمجھتے نہیں. وہ ہمارے اپروچ سے بیان ہے تو اس کو ہم نہیں جانتے کہ خبر کی دنیا کی باتیں کیا ہوتی ہیں. تو عقیدہ اگر پختہ ہو جائے تو خبر کی دنیا کی باتوں پہ آپ کا یقین آ جائے گا اور وہاں یقین. جی ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں ابھی. اب قبض و بسط یہ میں نے شروع بھی اس لیے کر دیا تھا کہ اللہ کریم نے اسباب کی دنیا میں ہر ایک چیز میں اپنی ایک خصوصیت اور نیچر پیدا کر دی, اس پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے. صحیح. تو ایک ہے قبض, ایک ہے بس, تیسری حالت اس کو حضرت شاہ سنت اللہ علیہ فرماتے حالت الاحالہ, احالہ, اور چوتھا ہے الہام. اب جہاں تک قبض کا تعلق ہے چیز ڈیر سارا توڑے لوگوں کے لیے بھی کفایت نہ کر سکے. بسط چیز تھوڑی سی, رات میں نے حدیث بیان کر دی, تھوڑی سی چیز ایک پیالہ دودھ 120 آدمیوں کے لیے کافی. 120 آدمیوں کے سرے ہودے بھی آنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی آئے کہ جی پانی ختم ہو گیا, نہ غسل کے لیے, نہ وضو کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ پانی جانوروں کو پلانے کے لیے, کسی کے نہ کپڑے دھونے کے لیے, کیا کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل عندکم شیء, آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میرے پاس ایک لوٹا, اس میں تھوڑا سا ایک پیالی ایک پیالہ پانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لے آئیں. تو وہ لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی پانچوں انگلیاں رکھ دی, اور جب پانچوں تو اس سے پانچ نہر روانہ ہو گئے, پانچ ندیاں روانہ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے سارے برتن ہیں انہیں بروا دے اور جانوروں کو پلا دے اور خود بھی پیئے اور غسل بھی کرے اور میں تبھی تک ہاتھ رکھوں گا. جب سب کچھ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ہو گیا. اسے کہتے ہیں حالت بسط. اسے کہتے ہیں کیا؟ حالت بسط. تیسرا ہے حالت حالہ. حالت حالہ جس کا کل ہم حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے چوہے کے حوالے سے یا آج ابراہیم کے آگ کے حوالے سے آج حوالہ دیا گیا کہ اللہ کریم اس کی نیچر میں تصرف کر جاتا ہے, اسے چینج کر دیتا ہے, اس کی نیچر کو چینج کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے ابراہیم کے چوہے کے نیچر کو تبدیل کر دیا. وہ اسماعیل کا گلا نہیں کاٹ رہی تھی جبکہ دمبے کا گلا فوراً وہ کاٹ گئی. یہی آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی تھی اور وہ نمرودی وہ قریب نہیں آ سکتے تھے, اتنا زبردست تپش تھا اس میں. تو ایسے کہتے ہیں حالت الحالہ. اور چوتھا ہے حالت الالہام. تو الہام کا معنی ہوتا ہے القاء الخیر فی قلب المؤمن التقی. خیر کی کوئی بات مسلمان کے قلب و دماغ سے اللہ تعالیٰ انسپائر کر دیتا ہے, اس کے قلب و دماغ میں پہلے سے انسپائر کر دیتا ہے اور وہ پھر اس کے لیے تدبیر کر جاتا ہے کہ مجھے ایسا القاء ہو گیا, سم تھنگ از گوئنگ آن, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں مسلمان کو بھی ہوتا ہے لیکن لمیٹڈ طریقے سے. جب آدمی زیادہ متقی اور زیادہ اس کا قلب و دماغ ٹرانسپیرنٹ بن جائے تو اس پہ القاعات شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں صاحب کشف بزرگ. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب کشف بزرگ. یہی ہوتا ہے صاحب کشف بزرگ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن, فیضاعفہ اللہ تعالیٰ ہاں مینی فولڈ کر دے اس کے لیے اضعافا کثیرۃ. جمع مکسر ہے ہاں. کئی لفظ یہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا. کہتے ہیں گے ڈاکٹر صاحب مینی فولڈ, لیکن مینی فولڈ بھی ایسا لفظ ہے کہ میرے خیال میں اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا کیونکہ انلمیٹڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے. یہی ہوگا واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے. قبض کرتا ہے تو مالدار کو رکوا دیتا ہے کہ $5 یا $30 اے منت آپ نے مسجد کو دے دیا تو دولت میں کمی آ جائے گی. صحیح. اور بسط کر دیتا ہے تو عام لیبر وہ 30 تو کیا, 60-70 اور $100 اپنے سے اضافی کر کے وہ خیر کے کاموں میں لگا دیتا ہے, اسے کہتے ہیں قبض و بسط. واللہ یقبض و یبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. یہ جو مدعا پیچھے بیان کیا گیا کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کنسپیریسیز ہوں تو جہاد از مسٹ, فائٹ از مسٹ, قتال از مسٹ, قاتل الذین یقاتلونکم, اور پیچھے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, یہ قتال اور فائٹ آپ لوگوں کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی فرض کیا گیا ہے, اور فرمایا لیکن طبعی طور پر آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, طبعی طور پر آپ بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کریں گے لیکن شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اپنے نالج پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں, اپنے سکل پہ ڈیپینڈ نہ کریں, اپنے اپروچ پہ ڈیپینڈ نہ کریں, اللہ کے حکم کو دیکھا کریں کہ بہتری اسی میں ہوگی جو اللہ کہہ رہا ہے. تو اب جب یہ حکم دے دیا, یہ حکم دے تو پیچھے کہہ دیا کہ قتال میں جانا موت کا ذریعہ نہیں اور گھر میں رہنا یہ بقا کا ذریعہ نہیں, گھر میں رہنا بقا کا ذریعہ نہیں, میدان میں جانا یہ موت, بلکہ کہتے ہیں کہ بہادر وہ عمر میں ایک بار مرتا ہے, ڈرپو وہ تو ایک گھنٹے میں 10 بار مرتا ہے, بہادر وہ عمر میں بس ایک بار مرتا ہے کیونکہ اسے موت کی پرواہ نہیں ہوتی, اور جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ تو ایک گھنٹے میں کیا ایک منٹ میں بھی 10 بار مرتا ہے, بس وہ تو اس طرح سسکتا رہتا ہے, ہمیشہ سسکتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فائٹ میں جانا فائٹ, اور دیکھیے یہ میدان جہاد عجیب چیز ہے, یہ افغانستان کی کا جہاد جب ہو رہا تھا اور افغانستان کے جہاد میں, یعنی میں خود یہ بندوق کی یہ جو آواز ہے گولی کی یہ مجھے بڑی کریہ معلوم ہوتی ہے, جب یہ بعض اوقات یہ شادیوں مادیوں میں گھر کے قریب شادیوں میں وہ فائرنگ وغیرہ ہوتی تو میں اس طرح اپنے آنکھوں کو کانوں کو بند کرتا کہ یہ کیا مصیبت ہے, کب بس کریں گے اللہ رحم فرمائے, لیکن جب وہاں جاتے تو دیکھو یک اور چلو یک اور سٹنگر اور سکڈ اور یہ غلام غلام غلام غلام, اب یہ مجاہدین یہ بالکل دوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے, دوڑ رہے ہیں توپ کے گولوں میں, تو آدمی کا ایمان وہ خود اسے پش کرتا ہے کہ بھائی آگے جائیں آگے جائیں, اور پیچھے سے جب آپ اسے پش بھی کریں کہ بس اس گولی اور آپ کے سینے لگنے میں دیر ہو سکتی ہے, جنت میں جانے کی کوئی دیر نہیں, تو بس پھر تو وہ دعا پڑھتے ہیں. تبھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فریڈم فائٹر کہاں کریں, مجاہد مجاہد نہ کہا کریں, اس کا کوئی تدارک پھر نہیں ہوتا. جب مسلمان کے ذہن میں ایک بار یہ بات سما دی جائے کہ جہاد ہے اور آپ مجاہد اور مریں گے تو شہید, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو ویسے بھی تکلیف میں, چلو جنت میں تو چلے جائیں گے. باب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنگ میں جانا وہ موت کا سبب نہیں اور گھر میں رہنا وہ بقا کا ذریعہ نہیں, دیر سارے بنی اسرائیل گھر میں ہی مر گئے موت سے ڈرنے والے, اور بہت سارے لوگ جو جنگ میں لڑ رہے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا. تو ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے, اور واقعہ کس دور کا ہے؟ اسرائیل کا تو ہے, بنی اسرائیل کے دور کے بہت سارے واقعے ہیں, کل میں نے بتا دیا تھا حضرت سموئیل کے زمانے کے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 120 سال پہلے. یہ سموئیل, یہ سموئیل ہم سموئیل کہتے ہیں, یہ ایس سے لکھتے ہیں, ہم سین سواد سے لکھتے ہیں سموئیل, کیونکہ حدیث میں وہ آیا ہے سواد سے سموئیل, یہ سواد میم واو اور اس کے بعد حمزہ ہے اور پھر یا ہے اور پھر لام ہے, تو یہ سموئیل کہتے ہیں اور ہم سموئیل. تو حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا, اور یہ تھا لاوا ابن یعقوب کا بیٹا, اور اس کے چچا زاد تھے یا چچا تھے یہودہ ابن یعقوب, حکومتیں ہمیشہ ان کے پاس اور نبوت ان کے پاس, حکومت ان کے پاس اور نبوت ان کے پاس. اس دور میں حضرت سموئیل کے پاس نبوت اور حکومت دونوں تھی, اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو قوم والے آ گئے کہ جالوت ہمارے اوپر جو مسلط ہو گئے ہیں, کل میں نے آپ کو تفصیل بتا دی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مائدہ میں. یہ یہودہ ابن یعقوب کے اولاد میں سے ہمارے لیے ایک بات سے مقرر کر دیں, صحیح, یہ 104 کا واقعہ ہے, 104 قبل مسیح, 104 قبل مسیح, ہاں 1004 قبل مسیح میں. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل, علم ترا آیا آپ اطلاع نہیں پا چکے ہیں, آپ کو علم نہیں, الى الملأ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے اس گروہ کا, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اس قالوا لنبی لہم, جب انہوں نے کہہ دیا اپنے پیغمبر سے, ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل اللہ, ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل اللہ, مقرر کر دیں ہمارے لیے ملکاً ایک بادشاہ, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم قتال کر جائیں اللہ کے راستے میں, جہاد کر جائیں, فائٹ کر جائیں, نقاتل نقاتل, تاکہ قتال کر جائیں, فائٹ کر جائیں اللہ کے راستے میں. قال هل اتيتم ان كتب, اب اس قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, یہاں سے بنیادی فلسفہ شریعت کا علماء نے اخذ کر لیا، علماء نے بنیادی فلسفہ شریعت کا وہ اخذ کر لیا کہ شریعت میں سٹیٹ اور چرچ کا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا. سٹیٹ اینڈ چرچ بوتھ آر دی سیم تھنگ. یہ بھی دین کا تقاضا، یہ بھی دین کا تقاضا. جہاں آپ اسے سپریٹ کریں گے وہاں تباہی آ جائے گی. کل میں نے کہہ دیا تھا، کل میں نے ابن المعتص فرماتے ہیں کہ الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوى. اسلامی بادشاہی یا دینی بادشاہی کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو دین کے اساس پہ باقی رکھ سکیں گے، اور دین کو قوت دینا چاہتے ہیں تو حکومتی قوت اس کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو دین قوی نہیں ہوگا اور بادشاہت باقی نہیں رہے گی، حکومت باقی نہیں رہے گی. تو اب یہاں سے کہ نبی سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ اس چیز پر بالکل کلیئر تھے کہ یہ استحقاق شریعت کا ہے. استحقاق کس کا ہے؟ شریعت کا ہے. اور شریعت کا منبع کون ہے انسانوں میں؟ پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے، پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے. اس قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب کہہ دیا انہوں نے اپنے پیغمبر سے ابعث لنا مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکا ایک بادشاہ نقاتل تاکہ ہم قتال کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. اب ان کی تاریخ تو ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے موسیٰ سے کیا کہہ دیا تھا. کل سورہ مائدہ کی ساری آیات ہم نے تلاوت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اور پیغمبر کا واسطہ دے کر انہیں کہا کہ چلتے ہیں بھائی فلسطین، وہ ہماری زمین ہے، وہاں سے نکالتے ہیں ان جو کیا کہتے ہیں یوزر پر، وہ جو غاصب آئے ہیں، وہ جو غاصب آئے ہیں تو وہ غاصبوں کو نکالتے ہیں. تو 12 آدمیوں کو بھجوایا، انہوں نے واپس آ کے رپورٹ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ تم بڑے تناور درخت ہیں اور اتنے جنگجو کہ جنگ کرنے کے بغیر اور کوئی طریقہ جانتے ہی نہیں، بس وہ تو جنگ ہی جنگ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خبردار ہوں عوام کو نہ کہیں، ورنہ انہوں نے ویسے بھی نہیں جانا، یہ غلامی میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اور بزدل ہو گئے ہیں، ویسے بھی نہیں جانا، اگر آپ نے ڈرا دیا تو. 2 آدمیوں نے عہد کا پاس کیا اور 10 آدمیوں نے اپنے قبیلوں کو بتا دیا کہ بھائی ان لوگوں کے پاس جانا، یہ موسیٰ کا اور کوئی کام نہیں، ہمیں مروانا چاہتا ہے، ہمیں مروانا چاہتا ہے، تو نہیں جانا چاہیے. اور یوشع اور کالب نے ان دونوں نے راز کو راز رکھا، ان دونوں نے راز کو راز رکھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چلتے، نہ آئے نہ آئے. حضرت یوشع بن نون ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد، لیکن وہ بھی کوئی حکومت قائم نہ کر سکے. اور یہ لوگ اتنے خواہش پرست ہو چکے تھے کہ جو بھی نبی ان کے پاس آتا انہوں نے شہید کر دیا، جو بھی آیا انہوں نے شہید کر دیا، جو بھی آیا انہیں شہید کر دیا. یہ حضرت سموئیل کے زمانے میں انہیں کچھ احساس ہو گیا، دیر آیت درست آیت، دیر آیت درست آیت، کہ بھائی اس طرح بے حس اور بے حرکت بیٹھ کے تو ہم غلامی کے شکنجوں میں جکڑے رہیں گے. تو سموئیل سے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ کا تقرری کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلیفہ یقاتل من ورائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلامی خلیفہ یہ شیلڈ ہوا کرتا ہے، اسی کے اتباع میں ہی جہاد لڑی جاتی ہے، ادروائز اسے اندھیر نگری ہی کہا جاتا ہے. کیا کہیں گے پھر اس کو؟ جب خلیفہ نہ ہو، امیر نہ ہو، لوگ اپنے تئی لڑتے رہیں تو کیا کچھ ہوگا؟ سوئسائڈ، خودکشی، قتل و غارت گری، اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کر دیں، اور بادشاہ مقرر کر دیں یہودہ ابن یعقوب کے اولاد سے. قال هل عسیتم، حضرت سموئیل نے ان کی تاریخ کے تناظر میں انہیں یہ بات کہی. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، انہوں نے کہا کیا آپ لوگوں سے یہ چیز یقینی نہیں، هل عسیتم کا معنی کیا آپ لوگوں سے یہ چیز یقینی معلوم نہیں، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے اوپر فائٹ کرنا، اللہ تو قاتلو، تو کیا یہ چیز یقینی نہیں کہ آپ فائٹ پھر بھی نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کی تاریخ تو اس سے بڑی پڑی ہے کہ جب بھی پیغمبر نے آپ کو حکم دیا کہ فائٹ کرتے ہیں یوزر پر سے، فائٹ کرتے ہیں غاصبوں سے، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ان فیہا قوماً جبارین و الا ان ندخل ابدا ما داموا فیہا فان یخرجوا منہا فانا داخلون. آپ کا یہ جواب نہیں تھا کہ جو جنگ جو قوم ہم لڑنے والے توڑے فضا بنتا ورب کا فقاتلا انھا ہونا قائدون. آپ لوگوں نے موسیٰ سے نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا بھائی جانے، ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ہم نہیں لڑنا جانتے، ہم لڑتے نہیں، ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا آپ لوگوں سے یہ انڈرسٹوڈ نہیں کہ اگر آپ پہ قتال فرض کیا گیا تو آپ قتال نہیں کریں گے؟ قال هل عسیتم، اس نے کہہ دیا هل عسیتم، اگر کیا یہ چیز آپ لوگوں سے جانی پہچانی نہیں، ان کتب علیکم القتال اگر فرض کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے اوپر فائٹ اللہ تو قاتلو تو آپ قتال نہیں کریں گے قالو تو انہوں نے کہہ دیا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ اور کیا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل کہ ہم قتال نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے اپنے وطن سے